Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Innovaties in de veehouderij om de stikstofuitstoot te verminderen werken minder goed dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit, waarover NRC schrijft. Duizenden agrarische bedrijven stoten daardoor meer stikstof uit dan toegestaan. Met name de zogenoemde emissiearme stalvloeren stellen teleur. In die vloeren worden mest en urine snel van elkaar gescheiden, maar er is geen bewijs dat die nieuwe techniek beter werkt dan veel oudere apparatuur. De uitkomsten van het onderzoek zijn pijnlijk voor het kabinet en de veehouders. Die verwachten juist veel van innovaties en steken daar ook veel geld in. Vorig jaar overleden 24 mensen bij arrestatie of in een politiecel, zegt de actiegroep Control Alt Delete. Dat zijn er 4 meer dan in het jaarverslag van het Openbaar Ministerie staat. Het OM sprak van een toename van 13 naar 20 doden in een jaar tijd. Maar volgens Control Alt Delete was de toename dus nog groter. De actiegroep maakt zich daar zorgen over en zegt dat er geen logische verklaring is. De politie kreeg vorig jaar de beschikking over een stroomstootwapen, juist om doden te voorkomen. Maar desondanks werd er volgens Control Alt Delete vorig jaar vaker geschoten dan in 2021. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Zanger Gustav hoorde in de tweede halve finale in Liverpool bij de beste 10. Ook Estland en Slovenië zijn door en daarmee krijgt de finale van het Songfestival toch een Nederlands tintje. Het nummer van Estland werd medegeschreven door de Nederlander Wouter Hardy. En een van de gitaristen van de Sloveense act is half Nederlands. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer. Vannacht op veel plaatsen enige tijd regen, minimaal rond 10 graden. Vanochtend verlaat de regen via het zuidwesten het land en dan breekt vanuit het noordoosten de zon door. Wel kan een stapelwolk lokaal uitgroeien tot een regen- of onweersbui. En het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. Welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Het programma waarin we onderbelichte onderwerpen bespreken. Mijn naam is Ruben van Aften. En dit uur ga ik samen met mijn co-host Tim Matthijssen in gesprek met Ruben Steens, ook beter bekend als Young Ruby, een opkomende artiest die onderdeel is van de punkrenaissance in Nederland. Zometeen daarover meer. En daarnaast hebben we weer de beste podcast van NPO Radio 1 voor je klaarstaan. En we bellen met Corine van Dun, voorzitter van Transvisie, over het nieuwe rapport rondom de transgenderzorg. Dat allemaal zometeen. De Nacht van Omroep Zwart. Punk is helemaal in. Sterker nog, er lijkt weer genoeg om boos over te zijn. Punk gebruikt muziek om zich af te zetten van de maatschappij. En dit geldt ook zeker voor de Nederlandse punkscene, waar artiesten als Young Ruby de fakkel hoog houden. Welke visie heeft deze muziekstijl en hoe speelt het genre punk zich tegen de huidige maatschappelijke situatie uit? Daarover gaan we in gesprek met Ruben Steens, beter bekend als Young Ruby dus. Hij is een opkomende artiest die onderdeel is van de punkrenaissance in Nederland. Hele goeienacht, Ruben. Goeienacht. Ja, hele goeienacht. Neem ons eventjes mee, want ik gok dat niet veel mensen precies weten wat punk nou eigenlijk is. Hoe zou jij het genre omschrijven? Ja, hoe zou ik het zeggen? Het is muzikaal gezien is punk gebaseerd op korte, snelle en eenvoudige nummers met simpele akkoordprogressies en shit. En gitaarriffs. Het is energiek, emotioneel, maatschappelijk kritisch. En bijna alle punten maken een bepaalde manier aan politiek of sociaal statement. Ruben, ik moet je heel even onderbreken. Staan wij op de speaker toevallig? Ja. Zou je ons daar even vanaf kunnen halen? Want dan ben je wat beter te verstaan. Dat gaan we doen. Horen jullie mij beter zo? Nog niet helemaal. Zijn nog even één keer? Ja? Jullie mij zo beter? Ja, dit is al ietsje beter. Maar je was dus vertellen over de geschiedenis van punk ook. Waar is het eigenlijk begonnen? Waar het is begonnen? Dan vraag ik nog even één keer of jullie me goed kunnen horen. Hoor je me goed? Je hebt je telefoon aan je oor, toch? Ja. Oké, okay, nou prima. Ja, okay. Vertel. Het is begonnen in de jaren 70 in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk. En voor mijn gevoel is het gewoon oprecht is het daarna is het van. Ja, voor mijn gevoel is het begonnen als een soort langlevende lol muziekgenre. En is het dat, daarna is het echt zich heel erg gaan ontwikkelen als een soort counterculture door bands zoals de Sex Pistols en de Clash en dat soort dingen. Maar het is voornamelijk in de garageachtige rockkant van de Stooges. Ja, begonnen. Ja. En later is het veel meer politiek gedreven geworden. Ja, en jij bent daar dus ook onderdeel van. Laten we even naar een van jouw nummers gaan luisteren. De eerste is: zal ik alvast gaan liggen in mijn graf? Open je ogen en huil. Accepteer dat je ongevraagd op de wereld bent gezet. Accepteer dat je ouders engelen zijn. Kruipen, woordjes, lopen, praten, rennen, schreeuwen, lezen, schrijven. What the fuck is emotie? Het schoolplein is de wereld. Maak vrienden. School is kut en saai, speel veel buiten. Voor het eerst verliefd, zeg het tegen niemand, blijf dicht bij haar. Gooi een raam kapot met een steen en ren weg. High school, val niet te veel op, maar ook niet te weinig. Alle leraren zijn fucked up, nooit luisteren naar autoriteiten. Smoke een joint achter een stroomhuisje, probeer niet te hoesten. Hoort panja op het schoolfeest, doe alsof je weet hoe het moet. Zoen met overgave, respecteer haar grenzen. Eerste relatie, ga all in. Heartbreak, je wilt dood, maar ga door. Je had die vriend nooit moeten vertrouwen. Zal ik alvast gaan liggen in mijn graf? Dan hebben we dat maar alvast gehad. Ik heb een diploma en nu dan. Zoveel staat al vast. Wat is het plan? De eerste keer seks, het is ingewikkelder dan je dacht. Focus, je moet zogenaamd je school afmaken. Diploma's, diploma's, volwassen mensen zijn geobsedeerd met dat. Vrienden praten over drank, je hoofd denkt aan chicks. Graduated, hele familie bij de diploma-uitreiking. Maak een laatste statement voor de hele school. Kies een studie, ga op kamers, volg het eerste jaar. Werk jezelf in de schulden. Depressie kijkt om de hoek, maar laat het toe. Kom je kamer niet meer uit, loop studievertraging op. Vaak ziek, realiseer dat alles nep is. Geld is weer op, er is geen toekomst. Je hebt nog een diploma, godverdomme wat voelt het goed. Zal ik alvast gaan liggen in mijn graf? Dan hebben we dat maar alvast gehad. Ik heb een diploma en nu dan. Zo vast staat al vast. Wat is het plan? Is aardig, maar deze psycholoog snap je niet helemaal. Probeer vroeg op te staan, ook al ga je laat slapen. Bestel geen pizza, geloof in je dromen. De wereld is een schoolplein, vergeet jezelf niet. Geniet van elk moment, gooi je telefoon weg. Liefde is niet makkelijk. Het zit in de kleine dingen, de dood is geen optie. Je hebt het niet voor het zeggen. Verbrand al je diploma's, geniet van de chaos. Het staat je goed, open je ogen en huil. Accepteer dat je ongevraagd op de wereld bent gezet. Open je ogen en huil. Accepteer dat je ongevraagd op de wereld bent gezet. Was dat met zal ik alvast gaan liggen in mijn graf? En Young Ruby is de alias van Ruben Steens. Ja, Ruben, we hadden het er net al over dat punkmuziek eigenlijk altijd een boodschap heeft. Wat was dat in dit nummer? in dit nummer, ja, je hoort het een beetje aan het einde van de track. Eigenlijk wat ik heb geprobeerd bij dit nummer is, het begon met het idee om een soort stappenplan te schrijven van een uitgestippeld leven naar de kist toe. En de grotere, de diepere laag erin is voornamelijk, ja, het gebrek aan controle wat we lijken te hebben over ons leven. En dus denk dat in één zin dat daar de track over gaat. Maar ik heb natuurlijk heel veel soort persoonlijke verhalen en dingen erin geschreven om het herkenbaar te maken voor mensen. En ik heb het gevoel dat heel erg dat de track het gebrek aan controle vertegenwoordigt. Ja. Ja, want is dat altijd dat er iets persoonlijks moet zitten in punk? Is dat een beetje wat het onderscheidt? Dat hoeft niet altijd. Want ik vind ook dat punk kan ook een grapje. Ik maak soms ook wel eens tracks die gewoon alleen maar heel grappig bedoeld zijn. Het moet voor mijn gevoel is één woord wat centraal staat voor punk is authenticiteit. Het moet eigen zijn, het moet echt zijn. En of je dat nou met een persoonlijk verhaal doet of met iets wat je verzint of iets met of als je echt een statement wil maken. Maar het moet in ieder geval eigen zijn en authentiek. Ja. Want jij bent momenteel ook een opkomende artiest in de punk scene. Was het moeilijk om jouw eigen soort van geluid te vinden? Ja, dat is inderdaad wel grappig dat ik dat zeg. Omdat ik zie mezelf niet per se alleen maar als een punkartiest. Ook als je deze track hoort, dan is het eigenlijk. Ja, misschien kenners die aan het luisteren zijn, zullen denken van, maar dit is toch helemaal geen punk? Wat mijn muziek veel meer is een soort combinatie tussen hip-hop en punk. Ja. Dus het was voor mij niet per se heel moeilijk om een soort van mijn plek daarin te vinden, omdat ik een combinatie maak tussen genres. Ik ben eigenlijk een soort human AI generator van alle dingen die ik vet vind, zeg maar. Ja. Als je vooral kijkt naar bijvoorbeeld andere punkartiesten, want ik hoorde natuurlijk ook dat jij hier kwam, dan moest ik gelijk denken aan Hang Youth bijvoorbeeld. Die hele duidelijke protesten zingt in hun nummers over de belastingdienst, over de politiek. Maar dat is veel meer geschreeuw, om het zo maar te noemen. Ja, dat is dat zeker. En dat, ik heb ook echt, don't get me wrong, ik heb ook tracks wat je geschreeuw zou kunnen noemen. En wat ook echt een politieke, wat meer politieke statements erin heeft. Vrij veel van mijn tracks zijn dat. Maar ik heb toch, omdat ik het net wat meer meng met hip-hop en wat herkenbaardere dingen, dat het misschien juist iets toegankelijker is voor mensen. Ja. Ja. En even voor de mensen die dan niet weten wat Hang Youth nou precies is, dat klinkt zo. Ja, dit is een lied wat ze hebben over het woonbeleid in Nederland en over alles wat daar mis mee is. Is dat ook een beetje waar punk voor staat? Dat het eigenlijk altijd over maatschappelijke problemen gaat? Ja, ik denk uiteindelijk wel dat het zeker. Het zet zich bijna altijd wel af tegen iets. Het maakt politieke statements. Maar ik denk ook, en dat is vooral een laag die vaak wordt vergeten in punk, is dat het ook gaat om lol en om de fun van muziek maken. En dat daar ook een soort, een soort uitlaatklep voor mensen. Ik merk dat heel erg bij mijn shows, dat ik gewoon echt mensen in morspits zie staan waarvan ik, dat zouden ook bankmedewerkers kunnen zijn, om bewijs te spreken. Ja, want als ik naar een show van jou toe ga, wat beleef ik dan? Waar kom ik in terecht? Zo, ja, je komt in een bizarre rollercoaster terecht van emoties, denk ik. Mijn show is heel, heel gevarieerd. Dus je komt in, je hoort echt gewoon straight up hip-hop. Het is volledig gespeeld door een band. Maar ook echt gewoon hardcore punk tracks die super snel gaan, afgewisseld met soort spoken word rants over synthesizers. En er zit heel veel in. Maar ik heb wel het gevoel dat het main ding wat het echt bindt is de punk spirit die erin zit, zeg maar. in mijn show. En wat is dan die punk spirit? Ja, dat is denk ik wel echt. Dat is een. Ja, dat is. Eigen zijn. Zelf. Heel erg die DIY mentality van. Als mensen je niet helpen. Als je een soort van een buitenstaande voelt in het systeem. Of in wherever. Dat je. Dat je het zelf gaat doen, is een heel groot deel van de punk attitude. En ook een heel groot deel van mijn boodschap in mijn muziek. Is we niet per se het slachtoffer zijn, maar een soort van zelf dingen oppakken en zelf dingen gaan doen. Ja. Ook ik denk dat het ook wel gewoon echt een groot deel is voor het. Punk staat ook wel echt voor het individu. Dus zelf je stem ontwikkelen en zelf je mening vormen en durven denken, ondanks dat het tegen een grote groep ingaat. Ja, want jij zegt zelf ook dat jij met je maatschappelijke kritische teksten het publiek probeert aan te zetten om tot nadenken. Welke thema's zijn nou echt leidend in jouw muziek? Welke thema's komen eigenlijk altijd terug? Dat is denk ik, ja, daar heb je hem weer. Maar dat is het kapitalisme. Wat ik, ja, ik persoonlijk vind ik het gewoon niet werken, zeg maar. Het is, we worden voor mijn gevoel. En dat is ook waar mijn nieuwe EP Draadjesvlees over gaat. Is we worden gewoon aan alle kanten worden we eigenlijk gecontroleerd en worden we tegen elkaar opgezet, voor mijn gevoel. We leven om te werken en we werken om te leven, zeg maar. En voor mijn gevoel is dat bijna altijd in elk gesprek en elke discussie die ik heb met mensen, is het waar het op neerkomt, is dat het hele systeem waar wij al zo lang in geloven en in leven, dat moet gewoon op de schop, naar mijn mening. Ja. Maar hoe helpt punk daar dan bij? Want ik denk natuurlijk ook wel dat, kijk, de mensen die dit dan jouw boodschap moeten horen, zijn de politici, weet je wel. Met alle respect, ja. Ik denk dat een Rutte niet naar punk luistert. Nee, dat zou hij wel eens moeten doen. Ja, ik denk dat punk, en niet alleen punk, maar ook gewoon muziek in het algemeen, heel erg kan bijdragen aan om even in grote woorden te spreken, aan een revolutie. Ik denk dat het kan een soundtrack worden voor mensen om dingen te gaan ondernemen die ze eerst niet zouden doen. Het is een soort energie die ze voelen om toch naar dat ene protest te gaan. Of om toch op een gegeven moment wel te gaan doen wat je altijd al wilde doen. Ik heb het vaker gevoeld bij als ik sommige nummers hoorde van fuck, okay, damn. Nu moet er iets veranderen in mijn leven, zeg maar. Dus ik denk dat is een ding van, het kan echt een soundtrack worden voor verandering bij mensen persoonlijk in hun leven. Maar ik denk ook dat er een bepaalde soort verbroedering ook bij concerten en zo en bij optredens en kleinere gigs, dat mensen zien van hey, maar ik ben niet de enige die hier staat. Volgens mij staan er zalen vol. Staan er hele hordes bij festivaltent voor punkbands. Die zich eigenlijk allemaal heel erg aangetrokken voelen tot de messages van de punkbands. En ja, ik denk dat kan toch onderdeel zijn van iets groters. Van grotere bewegingen en activistische stromen. Ja, heb jij dus ook al bij concerten al meegemaakt dat je inderdaad mensen op een ander gedachte hebt gebracht? Dat ze naar je toe kwamen, dat ze zeiden, nou, hier, je hebt me helemaal compleet 180 graden ergens anders aan laten denken. Ja, dat is eigenlijk wel. Ik krijg best wel vaak na optredens dat mensen gewoon naar me toe komen en zeggen van, nou, ik hou echt totaal niet van punk. Of ik heb je muziek gecheckt en ik vind het echt verschrikkelijk. Gewoon, maar ik heb je nu live gezien en ik ben helemaal om, zeg maar. Ik ben, ja. En dan, ik weet niet of het dan specifiek om de message gaat, maar of om de muziek, maar dat gaat natuurlijk heel erg hand in hand. Maar ik heb ook, ja, laatst had ik, zij vertelde iemand na een show, ik weet natuurlijk niet 100% of het echt waar is, maar ik vond het wel een grappig gegeven. Die zei van, ik heb je show gezien en ik heb daarna mijn baan opgezegd, man. Ik ga doen wat ik leuk vind. Dus, en voor de poëzie vind ik het een heel mooi verhaal. En ja, Nogmaals, ik weet niet of het waar is. Maar ik vind het is wel precies wat mijn muziek moet doen. Ja, maar ik denk ook wel, de mensen die natuurlijk bij jou in de zaal staan, die houden denk ik wel al van punk, toch? Dat zijn mensen die het waarschijnlijk al een stuk sneller met jou eens zijn. Zeker, zeker. Maar we staan soms ook wel op plekken. Wat het laatst op Bracket Store Day stonden we op, gewoon echt op straat in Delft. Ja. Wat ik misschien een van de leukste optredens vind die ik tot nu toe heb gedaan. Omdat ja, het was, iedereen kwam langs. Ik zag letterlijk mensen met H&M en CNA-tassen en weet ik veel wat langslopen. Terwijl wij het soort van daar gewoon de hele boel aan het afbreken waren. En dan kom je toch wel een soort van, ja, mensen daarna naar je toe die gewoon langs zijn gelopen en die waar het toch een soort van iets heeft gesparkt. En dus om even aan te tonen, we komen ook best wel vaak op plekken waar we mensen echt nog moeten overtuigen. En waar ik echt merk van oké, mensen die het eigenlijk nooit zelf zouden opzetten of nooit soort van zelf naar zo'n show komen, die zijn toch op een bepaalde manier geraakt door de boodschap, zeg maar. Zou je dan zeggen dat punk een slecht imago heeft? Slecht imago niet, maar wel een bepaald vooroordeel. Vooroordeel en een bepaalde ontoegankelijkheid voor mensen. Ik denk eigenlijk dat het veel toegankelijker is dan mensen denken. Voor mijn gevoel is ook, ja, het is niet per se een soort young man's game of zo. Je hoeft niet per se. Het is voor iedereen. Weet je wel. Iedereen die punk is een soort. Ja, nogmaals, het is een soort spirit die zich in mensen kan plaatsen en in groepen samen kan brengen. En dat maakt niet uit wie je bent, weet je wel. Ja, je mag natuurlijk ook reageren op ons in de NPR Radio 1. Dat heeft onder andere Robert gedaan. En die zegt, nou, ik ben zelf opa, ik ben wat ouder, zegt hij. Maar ik dacht dat punk juist bedoeld was als anarchistische tegenbeweging. En dat hoorde ik hier niet echt in door, zegt hij. Ja, dat snap ik. Dat is, maar voor mij is het. En het is inderdaad ook wel, het is zo ontstaan. Maar dat is wel het soort van het algemene grotere verhaal over punk. Dat het heel erg als anarchistische tegenbeweging is ontstaan. Terwijl bijvoorbeeld Iggy en de Stooges, dat zijn eigenlijk soort van de godfathers van punk. Ja. En die hadden eigenlijk. Ja, die deden ook gewoon compleet hun eigen ding. Maar die waren nog niet heel erg bezig met de hele anarchistische gedachtegangen en zo. En die hebben toch wel echt een hele grote invloed gehad op punk. Dus het is natuurlijk altijd in de geschiedenis zou je zeggen van, hé, maar dit was eerst en dat was eerst. En ik moet zeggen van, kleine disclaimer, ik ben niet afgestudeerd op punkologie of zo. Maar het is later is het vooral ook met de Sex Pistols en is heel erg die soort anarchistische gedachtegang erin gekomen. En werd het eigenlijk, dat vind ik wel, naar mijn smaak echt pas interessant. Ja, want hoe is het dan weer geëvalueerd tot wat het nu is? Dat het toch weer wat minder anarchistisch lijkt, wat je net zegt? Ja, het is. Misschien heb ik dat niet helemaal goed uitgelegd, maar het is nu nog steeds heel anarchistisch. Mm-hmm. Ook als je sommige tracks van mij luistert. Ik wil mezelf niet in een hokje plaatsen als anarchist. Maar het is wel vrij anarchistisch. Maar er is meer, zeg maar. Punk is groter geworden. Dus je hebt nu veel meer. Je hebt ook punks die soort van over liefde zingen en nooit soort van een politieke statement maken, zeg maar. En dat is niet per se minder punk of zo. Nee, maar je ziet wel bijvoorbeeld dat punk steeds populairder wordt als de tijd onzeker wordt. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. En daarom is het ook goed dat dat ook altijd het grootste deel van punk zal zijn. De anarchistische tegenbeweging. Ja. Ja. Is dat boze dan ook niet een beetje, nou, schrikwekkend? Ja, dat denk ik wel. Het is zeker. Het zal niet soort van gelijk iedereen aanspreken, maar ik denk juist, het is hetzelfde als een soort heftige film, weet je wel. Van je moet eerst even er doorheen. Je moet even. Ja, je moet even ergens een barrière door om te komen tot het punt wat gemaakt wordt, zeg maar. Ik denk, soms moet je juist even naar heel hard, hele harde herrie en geschreeuw luisteren om daarna te beseffen wat er eigenlijk is gebeurd. En ik denk dat het zo ook een soort van het kaf van het koren scheidt, zeg maar. Dat, ja. Want wat zijn dan bijvoorbeeld de grootste misvattingen over punk die jij een beetje tegenkomt? Ja, dat het dus. alleen maar geschreeuw is en dat het alleen maar negativiteit is en alleen maar dat het egoïstische, drugsgebruikende, junk zijn, dat soort shit. Terwijl dat is zo achterhaald, zeg maar. Ik hoor ook een beetje irritatie als je dat zegt. Ja, het is jammer, zeg maar, dat die stereotypes er nog zijn, omdat het zo erg doorgegroeid is en zo. Ja, er zit zoveel kunstachtige waarde achter, zeg maar. En dat is jammer als mensen dat soort van alleen maar op die manier kunnen zien. Wat is volgens jou de manier om juist die stereotypes dan te doorbreken? Om punk meer normaal te maken? Ja, kijk, ik doe dat op mijn manier natuurlijk door een soort kruising te maken tussen hip-hop en punk. Waardoor je eigenlijk op een bepaalde manier mensen voedt met iets. Zeg maar bijvoorbeeld, ik heb best wel veel hip-hop liefhebbers die mij volgen, of mensen die vooral luisteren naar rap. Maar ik voed ze eigenlijk soort van mondjesmaat punk met punk soort van op. En ik denk dat is een manier. En ik denk ook wat een manier is ook gewoon wat we nu doen, is dat we gewoon nu op de radio gewoon praten over wat is punk, waar komt het vandaan. En dat iemand inderdaad kan reageren en zeggen van nou, volgens mij heb je het helemaal mis, want punk is volgens mij veel meer dit. Ja, I love it, weet je wel. Zo brengen we het aan de mensen. Ja. Maar ik vind je toch wel netjes en beschaafd. Dat past niet echt bij punk, toch? Ja, precies. Dat vind ik ook altijd wel grappig. Want van mezelf ben ik best wel een genuanceerd persoon. Ja. En ik hou van eigenlijk een soort van alle kanten belichten. En ik ben gewoon beschaafd. Ik luister naar mensen en ik probeer. En dus ik vind dat. Dat is ook een vooroordeel, is dat punks gewoon een soort van niet nadenken en een soort van maar shit blaren of zo, weet je. En dat, ik denk dat was misschien toen, maar voor mijn gevoel zijn vooral als je inderdaad politieke statements wil maken en zo, dan moet je niet zomaar wat roepen en dan moet je wel een beetje soort van je verdiept hebben in dingen. En hoe komen we dan af van die vooroordelen? Want het is natuurlijk wel, als ik, want ik praat nu met jou en wat ik al zeg, ik vind je een beschaafd persoon en ook prettig om mee in gesprek te zijn en de discussie te voeren. Maar als ik naar jouw muziek luister of bij een optreden ben, dan is het toch wel weer vaak boos en zo. Dus dan denk ik, dan blijven die vooroordelen wel in stand, toch? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk sowieso. Kijk, voor mij is punk en mijn muziek is een stukje van mezelf wat ik uitvergroot om een groter statement te maken. En ik vind dat mensen ook gewoon op een bepaalde manier moeten ze er doorheen kunnen kijken en moeten ze, of tenminste, ze moeten helemaal niks, want als je het verschrikkelijk vindt, zet het lekker af en zet Suzanne en Freek op. Shout out naar hun. Maar het is toch, zeg maar. Ik weet niet. Het is, je hoeft er niet naar te luisteren. En ik denk dat het ook is hoe de persoon achter de kunst. Zich openstelt op het podium, dat hoeft nog niet per se iets te zeggen over hoe de persoon zich in het dagelijks leven voordoet en een soort van vragen stelt na optredens en genuanceerder nadenkt over dingen die hij brengt op het podium, zeg maar. En dat heb ik zelf van. Ik vind dat ik juist, ik wil dit statement maken, dus, en ik kan het statement niet soort van continu extreem genuanceerd maken, zeg maar. Ja, ik hoor jou nu een paar keer ook zeggen dat het is natuurlijk ook wel een tegengeluid, het punkgenre. Maar er zijn ook genoeg andere genres die dezelfde maatschappelijke problemen aan kaak proberen te stellen. Zit er nou verschil in? Is punk nou een genre waar dat eerder besproken wordt? Ik denk het wel, ja. Ik heb wel het gevoel dat, en dat daarom ook deze tijd het zo enorm populair is. Of enorm populair, dat het opkomend is en dat het meer is dan bijvoorbeeld 5 jaar geleden. Merk jij dat ook, ja? Ja, dat merk ik wel. Ik heb wel het gevoel dat ook bijvoorbeeld op festivals en zo, dat er gewoon veel meer punkbands en punkacts worden geboekt. En ik denk inderdaad dat het van nature ja, een soort van die counterculture zich nestelt in punkmuziek. Ik zou het heel interessant vinden als het ook net iets meer in pop of in hip-hop gebeurt. Ben wel benieuwd wat er dan gebeurt. Maar ik denk dat punk altijd de juiste thuisbasis is daarvoor. Ja. Ja, je ziet bijvoorbeeld ook op festivals zoals Down the Rabbit Hole en Lowlands. Inderdaad, zoals je zei, er komen veel meer punkbands staan in de programmering. Is het nou echt zo dat als die bands daar optreden, dat mensen daar weggaan en denken dat er is iets inderdaad mis met de wereld? Ik denk dat zou kunnen. Dat is één optie. Ik denk dat mensen voornamelijk weer gesparkt zijn om ergens over na te denken. Tenminste, ja, dat hoop ik met mijn optredens en performances te bereiken. Is dat ze en een good time hebben gehad, maar ook naar huis gaan met iets van oké. Ja. Die ene zin, die herhaalt zich heel de tijd in mijn hoofd. En ik ben benieuwd wat. Ik ga eens onderzoek doen. Of ik snijd het gesprek aan met andere mensen, zeg maar. Dat hoop ik. En als je dan kijkt naar de afgelopen tijd, de punk wordt steeds groter omdat mensen steeds bozer worden op de maatschappij. Waar kan jij je nou echt boos om worden? Ik woon in Rotterdam en ik merk bijvoorbeeld dat gewoon woningtekort is. En dat is niet alleen in Rotterdam, dat is in heel Nederland. Mm-hmm. Maar dat gewoon. En dan worden er heel veel woningen bijgebouwd of heel veel appartementen. En dan is dat gewoon voor. Dat is gewoon alleen maar voor mensen die fucking rijk zijn, weet je wel. Yeah. En dat is bijvoorbeeld één ding. En dat is. En één zo'n ding, dat zegt dan eigenlijk iets over. Het kan iets heel erg voor iets heel erg groot staan. En dat is voor mijn gevoel gewoon dat geld overheerst. Geld bepaalt alles. Geld bepaalt wat er op de radio gespeeld wordt. Geld bepaalt wat er in de winkels ligt. Wie wel invloedrijk zijn en wie niet. Het is. Ik heb gewoon echt het gevoel dat daardoor. Gewoon dat we steeds onmenselijker worden naar elkaar. Ja, maar we zijn nu wel een gesprek met jou. Als geld natuurlijk alles bepaalt, dan zou dit gesprek nu niet gevoerd worden, toch? Precies, en dat is dan weer gelijk de menselijke nuance waar ik het net over heb. Is dat er gebeuren zeker goede dingen. Het is ook niet alleen maar negatief. En het is ook niet zeker niet alleen maar dat geld bepaalt. Dus, maar voor het grootste gedeelte is het wel zo, zeg maar. Mm-hmm. Ik ben heel blij, nogmaals, ik ben heel blij dat we het hier even hebben op de radio. Gewoon in de nacht, let's go. ik heb ook een beetje op jouw website gekeken. En ook op sites van venues waar jij optreedt. En daar staat onder andere een moshpit op een begrafenis. Schieten met sekspistolen. Influencers zien als prooi. En sympathiseren met de pijn van een pyromaan. Dit zijn sommige van de onderwerpen die Young Ruby ontzettend aanspreken in zijn fantasiewereld. Dat mag je even uitleggen. Ja. Vooral die moshpit op een begrafenis. Ik weet niet wie die bio heeft geschreven, maar die wordt nu ontslagen. Waarschijnlijk ben ik dat zelf. Maar dat zijn letterlijk gewoon. Ik begon met mijn muziek maken eigenlijk best wel. Met een soort. Ik hou ook wel gewoon een beetje van het shockeren. En dat is ook wel echt een punk element. En dit zijn allemaal titels. De eerste titel die ik maakte voor dit project was Funeral Mosh. En de chorus daarvan was: ik wil een mosh op mijn funeral. Puur om een soort van. Ja, ik vond het gewoon een sick idee. Van ja, waarom zouden we een hele stoet doen en dat soort dingen. Maar waarom zouden we niet gewoon een moshpit op een begrafenis doen? En dan gewoon met z'n allen tegen elkaar aanbeuken op de juiste muziek. Dus dat was een soort een concept die ik in mijn hoofd had. En hetzelfde geldt voor de pijn van de pyromaan. Ik had een nummer gemaakt en dat ging over hoe een pyromaan moest afkicken van huis in de fik steken. En dat soort shit. En we hebben toen waarschijnlijk toen we dat tekstje gingen schrijven, heb ik gewoon al die nummers in het begin gezet, omdat die soort van heel erg sparken naar van, dit zijn wel echt hele bizarre titels. What's going on, zeg maar. Dus dat is even heel kort uitgelegd wat dat allemaal betekent. Ja, ligt toch wel erg uit elkaar, toch, die onderwerpen? Of is er ook toch een overeenkomst? Ja, ik moet je zeggen dat die tracks zijn ook wel relatief oud. Maar er is ook wel overeenkomst. En dat is voornamelijk... tenminste, in mijn, vooral ook in mijn show zit een soort verhaallijn over hoe... En ik speel eigenlijk soort van die character op het podium. Ik ben 100% mezelf, maar qua ook bewegingen, qua hoe heftiger de muziek wordt, hoe verder de set vordert, speel ik eigenlijk een persoon die steeds meer getergd en gekker wordt door de samenleving. En dat is heel erg geïnspireerd op de film Joker. Je ziet hoe iemand door de samenleving heen gaat, door de maatschappij heen gaat en niet, nou, weet ik veel, op een gegeven moment kan hij geen mentale hulp meer krijgen, wordt hij uitgekotst, wordt hij belachelijk gemaakt. En je ziet hoe die uiteindelijk verandert in een villain. En dat is eigenlijk ook wat ik met die show probeer te doen. En dit soort gekke thema's zijn onderdeel van hoe iemand gekker en gekker en crazier wordt, zeg maar. Heeft Young Ruby dan meer meegemaakt dan Ruben Steens, om het even zo te zeggen? Nee, want dat is wel... Het is, Young Ruby is een onderdeel van Ruben Steens en die wordt wat meer uitvergroot. En Young Ruby is ook een... Voor mij een, toch een soort veilige fantasiewereld waar ik gewoon kan denken van... Ja man, ik ga nu gewoon een track maken over een pyromaan. En ik ga me helemaal soort van inleven en die track weer binden aan een andere track die ik heb gemaakt. En zorgen dat het een verhaallijn wordt. Dus het is echt een soort... het is een soort safety ding voor mij om muziek te maken ook. En hoe gaat punk zich dan nog evolueren, denk je? Ik denk dat het zich meer en meer dat het een plek gaat zoeken in andere genres, dat het zich gaat mengen met bijvoorbeeld hyperpop of met pop. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat het alleen maar hierbij blijft. En je ziet ook al dat wat ik ook net al zei, dat die punk spirit die verplaatst zich gewoon in andere genres en in andere artiesten. En ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd of bijvoorbeeld een... ik zou bijvoorbeeld best wel een punk album willen horen van Boef. Nou, ik ben benieuwd hoe dat eruit zou zien. Ik ben ook heel benieuwd. Ik weet niet of het goed wordt, maar het is wel, zeg maar... Ja, het zou voor het experiment zou het al interessant zijn. Want waarom zou je dat zo graag willen? Dat een rapper in dit geval zich aan iets gaat wagen wat toch een beetje buiten zijn lees ligt? Ja, want het is gewoon... Ik vind dat het gewoon net iets te... Maar ja, dat is misschien een andere discussie. Maar de muziek die nu wordt uitgebracht, vooral van dat soort mainstream figuren, dat net iets te veilig is of zo. Het is net iets te... voor de hand liggend. En ik denk dat bijvoorbeeld, gooi eens een gitaar op je track, weet je wel. Doe het eens even een tandje sneller. Of luister eens een keer naar dit is dan voornamelijk even een advies naar dat soort gasten. Ik hoop dat je luistert, Boef. Ik ben heel benieuwd wat er dan uit zou komen. Ik ook. Nou, zometeen gaan we het verder hebben over punk in het algemeen, maar ook over de invloeden die jij gebruikt in je muziek. Maar als allereerst ben ik heel erg benieuwd of jij als luisteraar nog vragen of opmerkingen hebt. Laat het weten via de gratis NPO Radio 1 app. Maar nu eerst muziek. Je hebt nog een nummer meegenomen, Kunst van Moord. Dat klinkt interessant. Dat klopt. Dit is wel echt een track waar ik heel trots op ben. Het is... een beetje Rage Against the Machine inspired, maar modern. En het gaat over hoe we vandaag de dag monddood worden gemaakt. Ga maar luisteren, check het maar. En dat kunnen we daarna over hebben. Yes. Doen we. Dat dat dan wat ze bedoelen? Ik hoef geen therapie, ik luister naar Ruby van vroeger. Je bent er druk bezig met je outfit en de melk in je koffie. Ga godverdomme doen wat je moet doen. Catch me Koolhaven, Eendagsplein of in de buurt van Beurs. Spit metaforen in mijn verse, gooi het online. Noem het metaverse, ze weten waar we zijn. Het is al lang gebeurd, daarom ben ik in je tijdlijn en ben ik angesleurd. Hoe meer doelen ik bereik worden, de weepies rougher. Ook ik moet mijn ei kwijt en dat houdt de buren denk ik wakker. Zoveel energie, het neigt soms de duistere kant op. Ik geloof in anarchie en heb munitie op mijn laptop. Geobsedeerd met influencers, dus ik abonneer mezelf. Saboteer mezelf, experiment mislukt. Of ik nog kan denken voor mezelf. Klap mijn laptop dicht off the grid, masterplan. Bewijs gewist, telly uit, een machtig man. Creëer systeemkillers van mijn hele achterban. Dit is raadjesvlees, weet met welke pop je danst. Een zwevende kiezer met een stem die gebruiken kan. Dans op de rand, wie is hier een infiltrant? Want ik heb een links idee, samen met mijn rechterhand. Je zei iets over consequenties, maar ik hoor je niet, ik ben op andere frequenties. Jij bestudeert rappers, ik bestudeer moordenaars. Wat is de kunst van moord? Hoe maak je iemand koud en zorg je dat niemand diegene hoort? Vraag het politieke leiders voor het beste antwoord. Indoctrinatie in de natie, ik heb niks door. Flex door, face door, face first, trap in de door. Sta voor het vrije woord en dat het vrije woord. Geestdodend werk, bruh. Dat is de kunst van moord, extreem hoge prijzen. Dat is de kunst van moord, geschiedenis verdraaien. Dat is de kunst van moord, verdeeldheid zaaien. Dat is de kunst van moord. Young Ruby met De Kunst van Moord. Je wou het graag achteraf over het nummer hebben. Ruben, vertel. Ja, ik ben wel benieuwd waar... Ja, nu, jij hebt natuurlijk nu geluisterd. Waar denken jullie dat over gaat? Ja, Tim? Ja, dat is lastig. Ja, ik probeerde een beetje mee te luisteren. Maar ja, ik hoor de vorm van protest wel. Maar een specifiek maatschappelijk thema vind ik er moeilijk uit te halen. Tenminste, misschien heb ik niet goed geluisterd. Ik kijk Ruben even aan. Ja, ik hoor er toch wel een klein beetje dat in waar je het net over had. Hè? Over dat je tegen het kapitalisme en zo bent. Dat zijn wel dingen die ik erin hoor. Dus wel gewoon een soort... Ik zou het bijna een soort algemene boosheid willen noemen. Dat vind ik wel een goede stempel erop. Algemene boosheid, let's go. Want was jouw idee hiermee? Ja, voor mij was het heel erg ik wilde inderdaad mensen soort van meenemen in een persoonlijke strijd tegen beïnvloeding van buitenaf. Dat is eigenlijk waar het over gaat. En de kunst van moord staat hier een symbool voor het monddoodmaken van mensen met behulp van indoctrinatie en propaganda. Wat volgens mij een soort van de capaciteit van zelfstandig denken en handelen tot gevolg heeft, zeg maar. Weet je wat me ook een beetje opviel tijdens het nummer? En dat is niet alleen tijdens in jouw punkmuziek, maar er worden ook wel veel scheldwoorden gebruikt. Is dat normaal in zulke nummers? Ja, dat is inderdaad een goeie. Want voor mijn gevoel heb ik echt nog zo min mogelijk scheldwoorden gebruikt op deze track. Nee, zeker. Het viel best mee. Maar ik hoorde dan weer daar godverdomme voor bijvoorbeeld. Maar als je ook luistert naar de tracks van bijvoorbeeld Hang Youth, daar komen natuurlijk veelvuldig scheldwoorden komen daarin voor. Dus ik vroeg me eigenlijk af of dat vaker in punkmuziek voorkomt. Ja, ik denk het wel. Ik denk natuurlijk, het is aan iedere artiest, soort van om te checken van doe ik dat wel of niet. Ja. Ik moet je zeggen dat ik wel sinds kort ook meer iets heb van ik probeer eigenlijk elke track wel zonder, zeg maar, proberen. Dus in deze track heb ik gefaald gewoon. Maar het is het, ja, ik want ik denk toch, het is vooral ook gewoon bijvoorbeeld voor oudere mensen en zo komt de message beter aan als het. Als het gewoon, als die fuck en zo er gewoon niet in zit. Ja, dat denk ik ook, toch? Want dat is iets wat afschrikt. Precies. En het is ook, en dat is gewoon meer dan als songwriter zijnde. Het is soms ook gewoon een beetje lelijk om. Want eigenlijk oorspronkelijk zat in deze track gewoon bijna een soort hele verse met fuck dit, fuck dat, fuck... En dat heb ik letterlijk allemaal geschrapt. Omdat ik gewoon dacht van ja, maar hoe makkelijk wil je het maken, weet je wel? Het is, je moet, het moet wel... Ja, textueel moet het wel dan zeg maar echt aanzetten tot denken in plaats van... Fuck dit. Ja, ja. Dat is lekker makkelijk. En over dat schelden inderdaad. Je zegt wel, dat vindt lang niet iedereen leuk. Vooral de Britten niet. Hè? En dat gebeurde ook toen punkband Rage Against the Machine optrad bij de BBC. Met hun bekende nummer Killing in the Name of. En toen werd gezegd, je mag het nummer uitvoeren. Waar wel in zit, fuck you, I won't do what you tell me. Als je dat eruit laat. Toen heeft Rage Against the Machine gezegd, oké, dat laten we eruit. Maar toen gebeurde er dit. Sorry, we needed to get rid of that because that suddenly turned into something we were not we were expecting it and asked them not to do it and they did it anyway. Ja, we verwachten het niet. Nou ja, toch wel, maar we vroegen ze het om het niet te doen, maar ze deden het toch. Wat zegt dit voor jou? Is dit toch een beetje de basis van punk? Ja, dit is ook gewoon wel weer... Dit vind ik ook wel vragen om problemen, hoor, moet ik zeggen. Om zo'n soort act op de radio te laten spelen en dan te zeggen van... ja jongens, het mag wel, maar dan zonder scheldwoorden, ja, dan... Go to hell with it, zeg maar. Ja, dat is eigenlijk een beetje de godenverzoek als het om een punkartiest gaat, of niet? Dat je iets verbiedt. Ja, nou eigenlijk wel. Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat zij natuurlijk ook iets hebben gedacht van... dan gaan we natuurlijk even dubbel en dwars de boel onderschelden. Ja. Ja. En over die vroegere punk heeft Martin ook een vraag in de NPO Radio 1-app. Hij zegt, in de jaren 70 bestond er ook al punk. Hoe dat precies klonk, weet ik niet meer. Nou ja, we hebben net een beetje latere punk gehoord, de jaren 90. Maar hij zegt, je had toen een beetje de standaard punkers, of punkies, zoals we die noemden. Mensen met de hamerkam en van die spijkers in hun jasje. Hadden de muziek en die mensen nou met elkaar te maken of juist niet, vroeg hij? Ja, zover ik daar antwoord op kan geven. Zeker, die hadden daar wel mee te maken. Maar dat kwam inderdaad pas later, voor mijn gevoel, vooral in de UK. Werd dat gewoon heel erg een hype, ook mede door de Sex Pistols en zo. Die hebben dat toen best wel groot gemaakt. Maar ook dat is later ook weer tegen de punk scene zichzelf gaan keren, zeg maar. Omdat, ja, het is natuurlijk eigenlijk helemaal niet punk om je dan om dan een t-shirtje te kopen en een pin door je neus te doen en dan erbij te horen en dan ben je maar punk of zo. Nou, dan ben je toch onderdeel weer van een groep wat je juist niet wil zijn. Nou ja, precies dat. En ik heb ook wel eens een verhaal gehoord over dat de Sex Pistols, nou, die hadden juist iets van, oké, laten wij dan een soort van, in plaats van al die nette ventjes op hun werk en zo, laten wij gewoon allemaal scheuren in onze kleren doen. En dan wordt dat soort van de aesthetic. En toen zagen ze een hele publiek en die gingen dat ook doen. En toen hadden ze iets van, oké, ja, maar dan doen wij weer een pak aan. Dus soort van zo blijft het soort van tegen elkaar wegstrepen, zeg maar. Ja, ja, volgens mij zijn de huidige punkluisteraars ook een beetje afgestapt van de hanenkammen, als ik het mag geloven. Als je een beeld moet schetsen, is er een beeld te schetsen van een gemiddelde punkluisteraar? Als in hoe die eruit ziet? Ja, bijvoorbeeld. Hoe hij zich gedraagt. Wie het is. Ja. Ik denk dat het echt moeilijk te zeggen is. Er valt ook qua gender. Het gaat alle kanten op. Iedereen kan punk zijn. Ook, ik kom soms ook wel eens mensen na shows tegen dat ik denk van, hè? Oké, maar jij kan ook gewoon een huisarts zijn, zeg maar. En dat klinkt een beetje zweverig of zo, maar dat is wel echt wat ik zie. Dus ik kan niet per se. Je hebt nog steeds wel natuurlijk mensen die. Ik heb ook het gevoel dat gewoon de punk fashion is ook soort van afgesplitst en heeft ook zijn eigen leven gaan leiden. Ja. En dat zie je dan weer heel erg terug in fashionmerken en zo. Maar dat is iets anders. Ik denk dat nog steeds, dat nu punk eigenlijk. Dat mensen best wel undercover punk kunnen zijn. Valt dat te verklaren waar die verschuiving vandaan komt? Ja, dat vind ik echt een moeilijke om te verklaren. Ik denk vooral omdat het gewoon dat er niet meer echt een hele duidelijke scene is, maar dat het voornamelijk gewoon veel groter is geworden. Ik denk dat de verklaring is. Het is gewoon veel groter geworden en dus toch eigenlijk ook een ontoegankelijkere muziek toegankelijker geworden voor veel meer mensen. En dan hoef je niet per se inderdaad je te kleden als punk, ja. Als punker. Ja, ik denk dat het is. Ja, ik wil het ook even met je hebben over hoe punkmuziek nou precies ontstaat. Want als jij iets in je hoofd hebt waar wij het over wil maken, het lijkt me niet dat jij op straat loopt en dat je denkt, dit, ik ben nu echt boos, dit wil ik niet. Of hoe werkt dat in jouw hoofd? Ja. Het is voor mij praat de muziek eerst met me en dan komt er eigenlijk een thema bij. Dus ik werk eigenlijk best wel op een soort hip-hop manier maak ik punkmuziek. Dus ik werk eerst soort van met een loop die ik ergens vind of ik speel zelf wat in en dan bouw ik soort van de muziek daarop. En dat eigenlijk maak je dus gewoon een soort beat. En op een gegeven moment komt er een soort thema in me op van oké, dit is wel meer, dit is inderdaad weer wat bozer, dit vraagt meer om rap, dit vraagt meer om. Dus ik laat heel erg de muziek voor me spreken. Maar de onderwerpen, ja, dat komt toch wel echt gewoon door gesprekken te hebben met mensen, door om me heen te kijken, door ook wel, nou, ik volg het nieuws niet heel erg, maar als ik het weer kijk, dan komen er gelijk weer 5 nieuwe ideeën. Ja. Dus het is heel erg bewustzijn van je omgeving en je ogen open houden voor onderwerpen. Maar je blijft dus wel een beetje in je eigen omgeving, in je eigen bubbel. Het is toch juist goed om dan met mensen te spreken waar je het niet mee eens bent? Zeker. Dat is wel. Kijk, waarschijnlijk zullen mensen het wel doorhebben inmiddels, maar mijn mening neigt heel erg naar links, zeg maar, naar de linkerkant op. Mm-hmm. En ik probeer juist soms expres ook soort rechtse dingen te checken en te kijken van wat is er gaande daarin en ook juist dat soort mensen te spreken. Dus het is niet dat ik alleen maar uit mijn eigen omgeving aan het graaien ben, maar dat is wel soort van waar de meeste ideeën, ja, dat toch in je soort veilige eigen omgeving waar de meeste ideeën dan op poppen en waar ze ruimte krijgen tot een nummer te komen, zeg maar. Maar het is niet dat ik alleen maar in dat soort omgevingen ben. Wat brengen die gesprekken dan jou met mensen buiten je eigen bubbel? Ja, juist heel erg van dat je weer ziet dat er geen gelijk of geen waarheid is of zo. Het is ook als muzikant en vooral gewoon als je dit soort als je punk maakt met zo'n statement, dan ga je soms ook wel heel erg in jezelf geloven, zeg maar. In je eigen teksten en dingen. En als je dan weer zo'n ander perspectief hoort, dan heb ik juist best wel snel weer van oké, dat brengt mij weer soort van aan het denken. En het is goed om elke keer scherp te blijven naar je eigen standpunten. En ik denk dat het goed is. En ik denk dat ook deze tijd nodig heeft. Is zeker ook mensen die enorme statements maken. Maar ook mensen die durven uit te spreken van ja, gisteren dacht ik dit, maar nu denk ik dit. En dat is oké, zeg maar. Ja, en je zegt nu dat die thema's die je bedenkt, die komen voornamelijk echt een soort van trigger wat je misschien een beetje irriteert. Heb je nooit nagedacht om een punknummer te schrijven die vol positiviteit zit? Je brengt me echt op ideeën. Zeker. Ja, zeker. Ik sowieso. Kijk, het komt nu natuurlijk allemaal best wel negatief over, maar mijn main insteek is wel gewoon echt om. Ik ben eigenlijk best wel hoopvol ook in de toekomst en zo. En dus ik probeer ook wel echt gewoon op mijn manier mijn muziek positief te maken. Weet je? Bijvoorbeeld een nummer wat ik eerder heb uitgebracht, Gestrekt Been. Het klinkt heel rauw, het klinkt heel, heel hard. Ook de titel zelf. Het gaat over gestrekt been in dingen gaan, maar het heeft eigenlijk een hele positieve positieve lading. En dat is namelijk gewoon ga voor iets. Als je iets doet, ga er volledig voor, zeg maar. En dat, ik heb een nummer die heet Dan doe ik het zelf. Nou, dat is een dat spreekt voor zich. En dat zet eigenlijk mensen aan van oké, als je niet wordt geholpen, als je niet wordt gezien, doe het zelf. Ga het zelf doen. Dus ik vind dat in wezen vind ik dat eigenlijk ook wel een soort positieve message. In plaats van alles is kut en niks werkt en whatever, zeg maar. Dus het is niet zo dat als we even zouden zeggen dat een utopia mogelijk is, waarin alles perfect is, dat punkmuziek niet meer nodig is? Nee, dat denk ik niet. Want ik denk nog steeds dat het nodig is. En dat mensen nog steeds gewoon op hele snelle, keiharde muziek elkaar liefdevol willen toespringen en in morspits willen zitten en zo. Het zal altijd bestaan. Ook in de hemel bestaat punk, denk ik. Oh, wauw. Ja, wie weet. Ja, wie weet, ja. En als je kijkt naar de toekomst, wat zit er nog meer in het vizier? Ja, ik ga sowieso, want ik heb natuurlijk ik denk nu een maand of een paar weken geleden heb ik een EP uitgebracht. En daar heb ik nog best wel wat videoclips van gemaakt. Dus die komen eraan. Ik ben nu al best wel lang bezig met mijn album. Die komt waarschijnlijk in 2024. En ja, ik heb zoveel ideeën en zoveel energy om shit te gaan doen. Ik ga heel veel spelen met mijn band. En sowieso iedereen die luistert, kom een keer langs. Kom een keer checken. Ga in gesprek ook. Ga in gesprek. En nogmaals, als ik verkeerd zit of als je iets hebt van yo, oké, dit is... Je praat complete onzin. Let me know. Ik ben hier en ik ga er weer tracks over maken. Jong Ruby, ik wil jou alvast ontzettend bedanken voor dit gesprek. Maar we gaan nog luisteren naar een laatste nummer van jouw nieuwe EP. Gekken aan de knoppen heet het. Waar gaat het over? Ja, dit nummer is de eerste single die ik daarvoor heb uitgebracht. En die gaat over... over de grote machthebbers in de wereld. En ik noem ze in deze track de gekken aan de knoppen. Ja, Tim wijst ondertussen ook naar mij. Ja, Ruben zit achter de knoppen, dus ik moest er gelijk even aan denken. Ja. Ruben Steens, ontzettend bedankt voor dit gesprek. We gaan er naar luisteren. En heel veel succes nog met je carrière. Ja, jullie bedankt. Gekken aan de knoppen is dit. Gaat ze nog stoppen? Gekken aan de knoppen hoorde je van Young Ruby, oftewel Ruben Steens, met wie we net in gesprek waren. Een opkomende punkartiest van zijn nieuwe EP Draadjesvlees was dit. En als je hem dus wil bezoeken, hij is volop aan het optreden. En aanstaande zaterdag staat hij onder andere op Tinnitus in Utrecht, als je daarheen zou willen gaan. Voor nu blijf alsjeblieft nog even luisteren naar De Nacht van Omroep Zwart, want we hebben straks weer de beste podcast van NPO Radio 1 voor je klaarstaan. En natuurlijk heeft ook Esmee Usmani weer een mooie spoken word voor je. Eerst het nieuws. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Innovaties in de veehouderij om de stikstofuitstoot te verminderen werken minder goed dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit, waarover NRC schrijft. Duizenden agrarische bedrijven stoten daardoor meer stikstof uit dan toegestaan. Met name de zogenoemde emissiearme stalvloeren stellen teleur. In die vloeren worden mest en urine snel van elkaar gescheiden, maar er is geen bewijs dat die nieuwe techniek beter werkt dan veel oudere apparatuur. De uitkomsten van het onderzoek zijn pijnlijk voor het kabinet en de veehouders. Die verwachten juist veel van innovaties en steken daar ook veel geld in. In de Tweede Kamer zijn de regeringspartijen D66 en de ChristenUnie kritisch over het plan om meer ontwikkelingsgeld te besteden aan asielopvang in Nederland. Het kabinet wil daarvoor de komende jaren 3,4 miljard euro gebruiken van het budget voor ontwikkelingshulp. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks noemen het voorstel onaanvaardbaar. En ook D66 en de ChristenUnie zien er weinig in. Ze vrezen dat lopende hulpprogramma's in ontwikkelingslanden in gevaar komen als Nederland de geldkraan dichtdraait. De strijdende partijen in Soedan hebben een voorlopig akkoord getekend over het beschermen van burgers. Het Soedanese leger en de rebellen willen een veilige vluchtroute maken en humanitaire hulp toelaten. Dat is de uitkomst van een week onderhandelen in de Saoedische stad Jeddah op initiatief van Saoedi-Arabië en de VS. Verder zou er zijn afgesproken dat er nog verder wordt gepraat over een staakt het vuren in Soedan. Het weer. Vanuit het oosten wordt het op steeds meer plaatsen droog, minimaal rond 10 graden. Overdag breekt vanuit het noordoosten de zon door. Wel kan een stapelwolk lokaal uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Het wordt 17 tot 22 graden. Het weekend verloopt zacht met vrij veel zon. Maar vooral zondag kunnen er ook wat buien vallen, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Welkom bij De Nacht van Omroep Zwart. Het vorige uur waren we in gesprek met punkartiest Young Ruby, oftewel Ruben Steens. En dat gesprek is zometeen te vinden in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. De Nacht van Omroep Zwart. Maar voor nu is het eerst tijd voor Spoken Word. Esmee Usmani is onze vaste woordkunstenares op NPO Radio 1. En ook vandaag heeft ze weer een mooi stuk voor je voorbereid. Het is soms moeilijk als je niet weet of je iets harder moet proberen of het moet laten gaan om te zien of het naar je toe komt. Het is moeilijk om soms de wijsheid te vinden om met oprechte overtuiging één pad te kiezen. Het is moeilijk te begrijpen op welke manier het universum wilt dat je neemt en geeft. En hoewel je het misschien nooit zeker weet, is het enige feit dat je het geprobeerd hebt. Je leunde niet achterover, maar strekte beide armen uit en hield met je hart datgene vast waar je voor stond. Dus het is oké. Oké om een hart te hebben dat zowel zacht als vermoeid is en om te voelen wat je voelt. Om te zoeken naar hoe je dat in godsnaam in evenwicht moet brengen. Mens zijn is zowel mooi als omslachtig. Het is verwarrend, rommelig, leeg en vol en alles daartussenin. Om wat meer duidelijkheid over het stuk te geven, geeft ze ook nog een korte uitleg. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Usmani en ik ben vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1. En ook deze week heb ik weer een mooie spoken word tekst klaarstaan. Een tekst die gaat over het proces waar ik afgelopen week een beetje doorheen ging. En dat is namelijk dat ik ontzettend veel mooie dingen aan het doen ben. En nou ja, voor mezelf een beetje aan het bepalen ben van welk mooie project moet dan eerst en op welke volgorde en wat is dan wijsheid. Dus ik ben continu aan het schuiven met een soort puzzel, maar ook de puzzel in mijn hoofd en dan weer voelen, in mijn hoofd weer voelen. Ik denk dat dat wel herkenbaar is voor heel veel mensen. En nou ja, de spoken word tekst die beschrijft eigenlijk dat je als mens zijnde alles mag voelen en dat dat ook zelfs dat ook gewoon helemaal oké is. Ja, de Queen of Soul natuurlijk. Aretha Franklin hoorde je met I Knew You Were Waiting For Me op NPO Radio 1. De nacht van Omroep Zwart. Met met het beste van NPO Radio 1. Het is tijd voor Alledaagse Vragen. Elke werkdag beantwoorden de makers van Alledaagse Vragen één vraag van een luisteraar. Deze komen voort uit het nieuws, de socials of worden bedacht onder de douche. Unieke nieuwsfeitjes die je dus altijd kan gebruiken op een feestje. En vandaag is de vraag... Hey, Alledaagse Vragen. Ik vroeg me af hoe het kan dat kinderen overal waar ze naartoe gaan altijd rennen in plaats van lopen. Alledaagse Vragen. NPO Luister. Marijn uit Veenendaal, dankjewel voor je vraag. Hij klinkt alsof er heel veel kinderen om hem heen rennen. Alsof hele je dag. Dagelijks meemaakt. Ja. En een beetje moe van is. Ja, nou, ik maak het wel dagelijks mee. Weet je waar ik het heel vaak meemaak? Op Utrecht Centraal. Ik moest er letterlijk aan denken. Ik kom natuurlijk niet meer heel veel op Utrecht Centraal, maar het is wel het perfecte station waar je tijdens je wandelingetje naar de kiosk ineens een kleuter tegen je kuit voelt. Ja, precies. En dan helemaal dat ze zo niet om zich heen kijken. En zo, ja, bom. Voor mijn gevoel gaat het ook altijd met een soort schreeuw gepaard. Oh ja, nee, dat heb ik niet. Maar dat kan ik ook bij bedenken. Ja, dat voel jij misschien ja. Zo. Nou ja, om te achterhalen waar dit vandaan komt, belde ik met Anouk Drieman. Zij is kinderpsycholoog bij praktijk Kind en Ouders. En kan ons ook precies vertellen waarom kinderen dus toch zoveel rennen. Ja, kinderen, ze zijn vooral in het algemeen heel speels. En ze zijn vooral in het hier en nu met zichzelf. Dus ze zijn niet zo bezig met wat er eerst was of wat er gaat komen. Dus als ze iets ontdekken of meemaken, dan is het puur enthousiasme dat het overneemt. En gaan ze heel erg gericht op onderzoek uit. Dus ernaartoe. En hoe sneller, hoe beter. Hele manische types eigenlijk. Het is gewoon een tunnelvisie ja. Op wat ze zien. En ja. Ik weet dat ik heel veel ouders van kinderen hier niet blij mee maak, maar ik ga de vergelijking toch maken. Ik heb natuurlijk een puppy. En sinds ik die puppy heb, denk ik, ja, het lijkt wel echt op elkaar, een peuter en een puppy. Want met die van mij, die rent voor trams. Die kan eigenlijk ook alleen maar rennen. Eigenlijk moet je het zeggen, naar links en naar rechts kijken voor het oversteken. Ja, maar dat hoort hij helemaal niet. Interesseert hem ook gereed. Ik moet hem regelmatig uit allerlei benarde situaties trekken. Ja. Kinderen zijn dus eigenlijk gewoon, ja, zoals Anouk het noemt, ontzettend in het hier en nu. Die focussen alleen op wat ze zien. Heel enthousiast, niet te vergeten. Maar naast al dat enthousiasme heeft dat rennen en dat fysieke bewegen heeft volgens haar ook een rol in hun ontwikkeling. Op fysiek niveau zie je dat kinderen gewoon heel fijn vinden om energie te verbruiken. Bij het verbranden van energie ontstaat gek genoeg ook nog meer energie. Het is een soort van de motor in je lijf die aangaat. Dus je spijsvertering gaat omhoog. En uiteindelijk is dat weer heel gezond, zodat je beter en dieper slaapt. Dus er is een soort intuïtief van ik moet veel bewegen. En dat is voor kinderen sterker, omdat die nog in de groei zijn. Dus dat betekent dat ze die beweging ook letterlijk nodig hebben om motorisch te ontwikkelen. Dus hun spieren te kunnen laten versterken, botten die opgebouwd worden. Stofjes die aangemaakt worden ook in het systeem, je immuunsysteem bijvoorbeeld. Dus daar ben je goed voor de weerstand. Dus het doet van alles in het lijf wat in dienst is van de groei. Oké, dus dat hele drukke bewegen heeft ook echt daadwerkelijk een nut. Ja, zeker nut. Het is echt een soort van evolutionaire noodzaak dat ze gewoon willen rennen. Nou, we hebben het net eventjes gehad over de fysieke rol die dat bewegen kan spelen. Maar naast dat het daaraan bijdraagt, is het ook heel goed voor de mentale ontwikkeling van kinderen. Beweging is in het algemeen heel goed, omdat je veel meer bloed door je lijf heen gaat pompen. En dat komt natuurlijk allemaal in je hersens terecht. Nou, en met meer bloed in je hersens ontstaat er meer zuurstoftoevoer. Dus dat betekent dat je hersens beter kunnen functioneren. En dat is voor kinderen natuurlijk ontzettend belangrijk, omdat ze dagelijks heel veel dingen aan het leren zijn. Dus die versterking van bloed in je hersens maakt dus dat je dagelijkse dingen als aandacht hebben, geheugen, probleemoplossend vermogen, allemaal versterkt worden. En verder is het heel belangrijk, ja, voor kinderen is de wereld in feite nieuw. Dus er komt heel veel op ze af in hun leven. Je moet je voorstellen dat alles indrukken geeft en dat verwerkt moet worden. Dat noemen we ook een prikkelverwerking. Dus dat betekent dat ook innerlijke onrust geeft. Wat gebeurt er veel? En dat moet op zijn plek gebracht worden. Dus eigenlijk is het een vorm van stress reguleren. Oh, dus eigenlijk moeten de ouders die nu luisteren en denken, wat is mijn kind toch altijd druk, heel erg gerustgesteld zijn van, haha, dat worden hele gezonde volwassenen. Eigenlijk, ja, het is in principe gewoon goed nieuws. Ja, goed nieuws, gewoon iets gezonds. Alledaagse vragen. Merel, ren jij ooit wel eens ergens naartoe? Ik heb het idee dat je vraagt naar de bekende weg. Zo min mogelijk. En deed je dat vroeger meer? Of deed je dat vroeger wel? Voor zover ik me kan herinneren, denk wel dat ik... Ja, jawel. Was ik wel sportief. Was. Ja, nou, waar ik een beetje naartoe wil, is dat we als mens op een gegeven moment blijkbaar ophouden met dat ongecontroleerde rennen, wat kinderen dus nog wel doen. En ik was wel benieuwd, dus ik vroeg aan Anouk, wanneer is dat? En waarom houden we daar op een gegeven moment mee op? Vooral in de peuterleeftijd zijn kinderen heel erg zelf heel erg actief, of veel bewegen. Ze zijn heel veel nieuwe dingen aan het leren en met hun lijf. En vanaf dat ze kleuters zijn, worden ze iets bewuster van hun eigen bewegingen. Ze begrijpen hoe hun lichaam werkt en ze beginnen ook wat bewuste keuzes te maken over hoe ze willen bewegen. Bijvoorbeeld, ze gaan een sport uitkiezen of proberen, wat vinden ze leuk. En langzaam maar zeker komt er ook steeds meer controle over het lijf. Dus kinderen worden op een gegeven moment wat meer voorzichtiger. En daarnaast worden ze, als ze ouder worden, zo rond een jaar of 8, 9 begint dat een beetje, worden ze ook steeds geduldiger eigenlijk. En dat uitzicht dan in een wat rustiger beeld in het bewegen. Dus het is blijkbaar een combinatie van 1, je lichaam wat meer onder controle hebben, en 2, ook wat geduldiger zijn. Ja, en zin hebben om te gamen. Gewoon. Ja, en zulke, dat speelt ongetwijfeld ook een rol. Dus Marijn, vandaag zochten we voor je uit waarom kinderen toch zo vaak rennen. En dat heeft voor een groot gedeelte te maken met een ontwikkeling. Kinderen leven namelijk heel erg in het hier en nu en gaan, als ze iets interessant vinden, het liefst er zo snel mogelijk en zo hard mogelijk op af. En veel bewegen helpt daarnaast bij een motorische ontwikkeling en functioneert als een uitlaatklep. Als kind ervaar je heel veel prikkels en door veel te bewegen kunnen ze dit verwerken. Later verandert hun beweging als ze wat meer controle over hun lichaam krijgen en wat geduldiger worden. Heb jij ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen. Of je kan natuurlijk een mailtje sturen naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek het voor je uit. Wil je ons nou live zien? Dan kan dat zondag 14 mei in Tivoli Vredenburg bij het NPO Podcast Event. Dan gaan we een vraag samen met jou gewoon helemaal doornemen en opnemen. En mocht je het leuk vinden, neem vooral je kinderen mee. Alledaagse Vragen. Round your city, round the clock. For everybody needs you. No, you can't make everybody equal. Although you got Buku family, you don't even got nobody, being honest with you. Wait till I evaporated. My whole body see-through. Transportation handmade. And I know it better than most people. I don't trust them anyways. You can't break the law with them. Get some good, she have a calm night. Shooters killing left and right. Working through your worst night. If I get my money right, you know I won't need you. And I tell you, I hope the sack is full up. I'm fucking, no, I'm fucked up. Spend it when I get that. I ain't tryna keep you. Can't keep up a conversation. Can't nobody read you. Why your eyes well up? Did you call me from a seance? You were from my past life. Hope you're doing well, bro. I've been out here head first. Always like the head first. Signal coming in and out. Hope you're doing well, bro. Everybody needs you. Everybody needs you. Ooh, nani, nani. This feel like a quaalude. No sleep in my body. Ain't no bitch in my body. New beginnings. New beginnings. Wake up high, the sun's going down. Time to start your day, bruh. Can't keep being late on. Oh, you need the money if you gon' survive. Every night, shit, every day, shit. Dropping baby off at home before my night. You know I can't hear none of the night. Shit. Kumbaya, shit. Wanna see Nirvana, but don't wanna die. Yeah. Wanna feel that none of them come by. Fuck me after my shit. Know them boys wanna see me broke down, shit. Bummed out and shit. Stressed out and shit. That's every day, shit. Shut the fuck up, I don't want your conversation. Rolling marijuana, that's a cheap vacation. My everyday shit. Every night, shit. Every day, shit. Every night, shit. All my night, been waiting on you all my night. I'm loving you, just don't leave me alone. All my night. Every night fucks every day up. Every day patches the night up. Oh God, you should match it, it's that KO. No white lighter, still I fuck my 28th up. 1998, my family had the Acura. Oh, the legend. Capitally six discs and a changer. Back when Boswell and Percy had it active. Couple bishops in the city building mansions. Oh, the reverend. Preaching self-made millionaire status. When we could only eat at Shoney's on occasion. After Trina hit, I had to transfer campus. Your apartment, I didn't use since where I waited. Staying with you when I didn't have an address. Fucking on you when I didn't own a mattress. Working on a way to make it out of Texas. Every night. Dropping baby, I've been home for my night. Yeah. You know I can't hear none of that. Spend the night. My gosh. Wanna see Nirvana, wanna die. Wanna feel it, none of that. Will you come by? Fuck with me at the mosh. If you know them boys wanna see me bunk down. See me bunk down. Just status. Every day. Shut the fuck up, I don't want your conversation. Rolling marijuana, that's a cheap vacation. Ja, Frank Ocean met Night hier op NPO Radio 1. De nacht van Omroep Zwart. Het is tijd voor de nieuwste aflevering van Geluk Gezocht. Een nieuwe podcast gemaakt door ons, door Omroep Zwart. Wafik Youssefi gaat in gesprek met bekende Nederlanders over de rol van hun ouders in hun carrière. Met in deze aflevering Guillaume Philibert, oprichter van modemerk Filling Pieces. Mijn naam is Wafik Youssefi, host van de podcastserie Geluk Gezocht. In deze serie ga ik in gesprek met bekende Nederlanders met een migratieachtergrond en ga ik dieper in op de rol die hun ouders hebben gespeeld in hun professionele carrière. Ik zit hier met Guillaume Philibert. Jij bent oprichter van Filling Pieces. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Ja, hoe gaat het met Filling Pieces? Filling Pieces gaat goed. Veel mensen kennen het alleen als schoenenmerk, maar het is meer geworden dan dat. Veel meer dan dat. Ja, zeker, zeker, ja. Hoe is het met jou? Met mij gaat het ook goed. Ja, ja, echt blij dat ik je spreek. Ik heb de documentaire van Filling Pieces gezien, Bridging the Gap. Ja. Heel mooi gezegd. Zou je even kunnen toelichten waarom... Ja, het is een slogan, het is een tekst wat vaker natuurlijk terugkomt, hè, als je Filling Pieces kent. Waar staat het voor? Het is onze mission statement. Ik geloof dat wij als merk zijnde, als modebedrijf... met Filling Pieces het gat willen vullen tussen verschillende mensen, culturen en disciplines. Ja. En dat doen we eigenlijk door vooral mensen samen te brengen op productniveau. Maar ook de events die we doen, de experience die we bieden, de campagnes die we schieten. Vooral om het celebreren van verschillende culturen en vooral diversiteit te vieren. En elkaar te laten verbinden daardoor. Ja. Ja. Ik zei aan het begin van het gesprek, zei ik oprichters. Dat zeg ik omdat als ik de docu zie... Ik zal de docu een aantal keer zo ook erbij halen. Ja, er zijn wat interessante aanknopingspunten die ik toch... Waarvan ik denk van, hey, dat zal met dit gesprek zal het heel goed aansluiten. Maar ik zie hoe jij dit runt met je broer. Ja. Met nog een aantal andere gasten. En dan denk ik, ik kan niet alleen naar Guillaume kijken. Ja, nee, dus dat is de reden. Op een bepaalde manier gelijk in. Het is wel begonnen als eenmanszaakje. Ja. Vanuit de garage van mijn ouders. En uiteindelijk is dat... groter geworden, zijn er meer mensen bijgekomen. En ik denk in de beginfase werd ik veel geholpen door familie, door vrienden. Ja. Fortunately enough, nog steeds mensen die om me heen zijn... Die vanaf way back geholpen hebben en daar deel van zijn. Ja. Garage van je ouders. Je ouders, waar komen die vandaan? Mijn ouders komen uit Suriname. Ja. Zijn daar geboren en getogen. Ik ben in Nederland geboren met mijn jongere broertje en mijn oudere zus. Ja. Super Surinaams huis, kom af. Met heel veel liefde en warmte opgegroeid en opgevoed in een super wit dorpje, Heemskerk. Heemskerk, ja. En hoe beviel dat? Als ik eraan terugdenk, heb ik een hele goede, bijzondere jeugd gehad. Namelijk veel liefde vanuit huis. Maar ook zeker wel challenges in de buurt. Om nog een stukje verder te gaan. Mijn vader, half Creools, half Chinees, bij mijn moeder hetzelfde. Die kwamen naar Nederland om te studeren. In Amsterdam gestudeerd, mijn moeder in Rotterdam. En toen waren ze klaar met studeren. Mijn vader heeft tandheelkunde gestudeerd. En toen wilde hij een practice openen, een tandartspraktijk. En op een of andere reden is hij in Heemskerk terechtgekomen. Daarom ben ik daar geboren en getogen. En hij heeft daar heel veel challenges mee gemaakt. En die wij als kinderen van hem, of van mijn ouders, ook mee hebben gemaakt. En, maar wel in mindere mate, denk ik. Ja. En dat was niet altijd makkelijk. Ook voor mijn ouders was het niet makkelijk om in Nederland per se direct geaccepteerd te worden of hun draai te vinden. But they made it out. Uit die challenges, zoals jij die omschrijft, die zich dan ook in acceptatieproblemen? Of is het meer dan dat? Nou, ik denk dat mijn ouders zijn in Suriname opgegroeid en de cultuur is daar anders. En ook al spreken ze overigens grotendeels dezelfde taal, als hier in Nederland, je bent anders. Het eten wat je eet is anders. De manier waarop je praat is anders. Je praat met een accent. De cultuur is anders. Je normen en waarden zijn grotendeels wel hetzelfde, maar toch anders, weet je. En daar komen bepaalde challenges bij. En ik denk dat mijn ouders hebben hun draai gevonden. Zo ben ik opgevoed om, om hard te werken. En je ook wel op een bepaalde manier, in een bepaalde manier op te stellen om ook door je omgeving om daarin te kunnen functioneren. Ja. Ja. Kan je omschrijven wat je ouders hebben achtergelaten in de oversteek naar Nederland? Ik denk dat mijn ouders zijn naar Nederland gekomen voor een betere toekomst om te studeren. Wel altijd met de gedachte om terug te gaan naar Suriname en de kennis die ze hier ophalen om die terug te geven aan Suriname. Wauw. Ja. Dus dat was het idee. Ze hebben toch gekozen voor Nederland omdat ze voor de kinderen, mijn broer en zus, een bepaalde toekomst zagen. En wat ze daarachter liet is denk ik familie, toch een stuk van hun hart. Dus ze hebben zeker bepaalde, bepaalde offers moeten maken voor ons om te doen en laten wie wij zijn. Dus daar ben ik ze voor eeuwig dankbaar voor. Ja, want los van familie natuurlijk, het is een complete heritage die je eigenlijk achterlaat. Ja. En nou is het natuurlijk ook zo, er is een link tussen Nederland en Suriname, het koloniaal verleden. Precies. Taal is natuurlijk in dat opzicht iets wat ook gedeeld is. Maar dat betekent niet dat je in een warm bad terechtkomt per se, toch? Zeker niet. Ik denk dat, dat het zeker moeilijkheden met zich meebrengt. Alleen, voor zover ik kan begrijpen uit verhalen de ervaring die mijn ouders hebben gehad en die ze met ons delen, kan je op twee manieren vormen. En weet je, mijn vader heeft heel veel dingen meegemaakt in Nederland. Ook mijn moeder. Ja. En die hebben ze altijd bijgebracht. Maar niet op een manier waarop wij die soort van curse of whatever. Het was voornamelijk iets als een positieve message van, hey, luister, je zal twee keer zo hard je best moeten doen. Ja, je zal niet overal in elke space geaccepteerd worden voor wie je bent. Maar geloof in jezelf, heb het zelfvertrouwen en probeer daar te ontplooien en te bloeien. En dat heeft mij en ook mijn broertje en mijn zus op een bepaalde manier gestimuleerd en gemotiveerd om harder te werken en van elke situatie het beste proberen te maken. En dat klinkt heel cliché en heel whatever, weet je. Maar clichés zijn waar. Ja, het is wel van hoe ik ben opgegroeid en waarom ik vandaag de dag dingen kan doen die ik doe, omdat mijn ouders die offers hebben gebracht en omdat ze mij op een bepaalde manier hebben opgevoed om gewoon hard te werken en iets te maken in deze maatschappij die niet altijd voor ons is. Is dat is die mentaliteit ook iets wat heel vroeg tot uiting werd gebracht bij jou? Ik denk dat het altijd dat het op de achtergrond speelde en uiteindelijk, hoe ouder je wordt, dat je voor jezelf gaat zorgen, ontpopt dat, denk ik. Alleen, ik denk wel dat het belangrijk is geweest dat mijn ouders vanaf het begin van onze opvoeding dat ze dat hebben ingebracht en dat ze dat blijven pushen. En nog steeds, als ik naar mijn ouders ga, ik word nog steeds daar gecheckt door hun van, hoe gaat dat? Weet je wel, mijn vader maakt zich altijd super zorgen over hoe de business gaat, of dat ik wel genoeg rust en dat ik goed ben voor mijn zoontje, voor mijn vrouw. Ik denk dat in zijn ogen ben ik wel of was een man, maar hij checkt me nog steeds om te bokken of iets, weet je. Ja. Hey, hoe was het? Kan je een beetje in een notendop omschrijven hoe het opgroeien in Heemskerk jou en je zus en je ouders beviel? Ik was niks anders gewend en ik denk dat het een goed balans was tussen het leren begrijpen en accepteren van de Nederlandse cultuur, de Nederlandse normen en waarden. En vanuit huis uit kreeg ik de warme Surinaamse cultuur mee. De normen en waarden. Alleen, ja, als je op school komt en je neemt eten mee, je eten is anders. Het ruikt anders. En je ziet er anders uit, zoals ik zei. Je praat anders. Dus ja, weet je, dat is een manier, daar moet je je weg in vinden. En ik denk dat guidance van ouders daar super belangrijk is. En maar ja, ik denk dat ik ook wel heb geleerd om in zo'n omgeving mijn eigen plek te vinden. En ook wel te kunnen connecten met mijn Nederlandse klasgenootjes toentertijd. Of teamgenoten, whatever in sport, weet je. En ik zie veel om mij heen dat het kan je frustreren of het kan je motiveren. En dat is denk ik wel de key. Want tegen het systeem gaan is in mijn optiek ook niet altijd de beste oplossing. En je moet je weg daarin vinden. En voor de een is dat makkelijker voor de andere. Maar voor mij was dat de key om een weg te vinden. En ja, verschillende culturen daarin in te accepteren en te combineren. Ja. Ik begrijp wat je zegt, man. Het kan motiveren of frustreren. Ja. Ik denk als ik een beetje naar mijn eigen opvoeding kijk, dan was het en-en. Mm-hmm. Ik ben zelf Tunesisch. Ik groeide ook op in een overwegend witte omgeving. Ja. Ik zag ook dat ik anders was. En ja, ik werd best wel snel met mijn neus in de feiten gedrukt. Ja. Maar wat ik zeg, het is en-en. Ja. Is dat, in hoeverre is dat het geval geweest voor jou? Dus en motiveren en frustreren. Ja, weet je, als je op school viel het op zich mee. Ik zat op een school met ja, veel kinderen met verschillende afkomsten en etniciteiten. Wat fijn was, omdat ja. Ja, je kon nog met andere kids mingelen en whatever. Het was een, denk ik, vrije omgeving. Maar ik zat ook op sport. En ja, mijn broertje en ik waren de enige jongens met een kleur. Weet je, en mijn zus zat ook op die club. En ja, daar word je elke week uitgescholden door ook je eigen teamgenoten. Weet je, met woorden die ik hier liever niet herhaal. En, nee, snap je. Je hoort het één keer, dan word je boos. Je hoort het tweede keer. En op een gegeven moment, ja, ik wil niet zeggen dat het went. Alleen, het wordt een soort, je accepteert het. Uiteindelijk, toen ik 18 werd, toen dacht ik van, yo, this shit is wrong. Van, weet je, en dat is ook de reden geweest waarom ik toen ben gestopt. Maar wat voor sport deed je? Ik deed hockey. En ik heb daar ook wel heel veel motivatie uit gehaald. Het is een competitieve sport. Waarvan ik veel heb genoten. Alleen, ja, zoals je misschien kan begrijpen, er waren weinig andere kinderen met een diverse achtergrond in die sport te vinden. Ik heb ook een idee dat toen ik wat ouder werd, ook mijn teamgenoten kon uitleggen van, weet je wel, dat diversiteit belangrijk is. En weet je, dan speelde ik tegen een Amsterdamse club. En weet je, daar zag je meer kinderen die op mij leken of spelers die op mij leken. En ja, het is niet altijd makkelijk geweest. Ik wil even met jou het bruggetje proberen te maken naar een beetje het hart van de creativiteit. Van waaruit je uiteindelijk Filling Pieces bent begonnen. Sowieso je bezigde met het maken, het creëren van dingen. Mm-hmm. In hoeverre zou je zeggen dat je in je vroege jeugd, tienerjaren, daar al aan begon? Ik denk dat het creatieve proces altijd in me heeft gezeten. Ik geloof overigens dat iedereen creatief is. Je moet het alleen weten te unlocken. Ja. En ik denk dat het wordt unlocked door je opvoeding, je omgeving. Maar ik geloof dat creativiteit in iedereens lichaam en mind zit. Ja. En ik denk dat het op een bepaalde manier op een jonge leeftijd bij mij is tot ontplooiing is gekomen. Mijn opa was in Suriname een architect die veel bijzondere dingen heeft gedaan. En toen ik jong was, triggerde hij me altijd van om, weet je, om te kleien, dingen te doen met mijn handen, et cetera. En ik denk dat op een jonge leeftijd is ontstaan. En hoe ouder ik werd en mijn eigen ding ging doen. En ik denk, geloof ik, op 12-jarige leeftijd liep ik naar, volgens mij was het de Zeeman of zo, haalde ik bootschoentjes. En die begon ik met verf te bewerken. Vet. En heb je ze nog? Ik heb ze niet meer, helaas. Ach. Nee. En, wie weet duiken ze ooit een keer. Ja, ja, ja. En ik kan me nog herinneren, toen ging ik naar Suriname op vakantie. Gingen ja, vaker naar Suriname. Sinds mijn 12e ging ik wat vaker naar Suriname. Ja. Daarvoor hadden we gewoon niet, thuis hadden we niet de financiële mogelijkheden om verder te reizen dan roadtrips door België en dergelijke. Maar dat was leuk. Ook heel leuk. Maar er kwam een bepaald moment dat mijn ouders graag terug wilden naar Suriname. Ja. Na hele lange tijd. Ik geloof dat mijn vader 18 jaar, of nee, langer trouwens, veel langer. 18 of 20 jaar niet naar Suriname is gegaan. En zij idealiseerden op een bepaalde manier over Suriname. Want ze hebben het achtergelaten, zijn hierheen gekomen. En Suriname is natuurlijk heel erg veranderd in de laatste jaren. Absoluut. Vooral de tijd dat zij er niet waren. Dus anyway, ze zijn teruggegaan met de hele familie. En ik kan me nog herinneren, kwam ik in de Maagdenstraat voor Surinamers onder ons. Dat is een straat waar ze veel namaakspullen verkopen. En toen kocht ik volgens mij een soort kleine Louis Vuitton tas of een kleine pouch. En die heb ik toen stuk geknipt en toen die schoenen mee bewerkt, als het ware. Hopelijk heb ik ook nog foto's ervan, maar volgens mij had ik toen nog geen mobiele telefoon. Mm-hmm. En die droeg ik. En dat was gewoon een soort ding om mezelf te identificeren met mode en er anders uit te zien dan kids op school. En daar is denk ik heel veel ontstaan. En toen werd ik op een gegeven moment ben ik gaan studeren in Amsterdam. De Hogeschool van Amsterdam, bouwkunde. Omdat ik architect wilde worden. Ja. En tijdens die studie ben ik erachter gekomen van, het proces is super lang. Ik ben een heel ongeduldig persoon. En ik voelde dat mode een interessante space is. Omdat je daar dingen kan maken met je handen. En direct kan verkopen. Je kan samples maken. En ja, hoe mensen zich voelen in een bepaalde space. Of in een gebouw. Of in deze space. Hoe wij ons voelen. Er zijn heel veel tricks voor. Een laag plafond. Bepaalde licht. Noem maar op. Dat kan je met mode ook doen. Ja. Mode is ook een soort creatieve expressie om mensen zich op een bepaalde manier te laten voelen. En ik vond dat heel interessant. En toen ben ik eigenlijk gaan kijken van oké, wat is er in de markt? Wat er nog, wat is een niche? En veel mensen om me heen die begonnen met kledingmerken, t-shirts drukken en dergelijke. En toen dacht ik van oké, dat is dope. Alleen het is een hele drukke space. En toen wilde ik een paar designers schoenen kopen. Ik geloof dat het Dior was of whatever. En ik kon dat gewoon niet met mijn studenten fee betalen. En ik was een beetje klaar met Nike en Adidas. En eigenlijk zocht ik een paar schoenen wat daartussen viel. Dus wel de luxe en de look and feel van het hoge segment. Maar wel comfort en de look van sneakers, zeg maar. En toen ben ik begonnen met de eerste schoenschetsen. En dat is uiteindelijk ontplooid tot wat Feeling Pieces vandaag de dag is. Ja, iets wat je in de docu hebt gezegd is, je deed een knipoog naar de slavernijperiode. En je vertelde dat schoenen in dat opzicht een heel symbolisch statement is. Heel 100%. Symbolisch iets. Het staat voor mobiliteit, weg kunnen lopen, kunnen ontsnappen zelfs. Mm-hmm. In hoeverre vond dat, op welke manier vond dat zeg maar zijn weg naar de manier waarop jij je dus ging bezigen met kleding maken, schoenen maken in eerste instantie? Ik denk dat het in het begin niet per se het idee was van ik wil schoenen maken, want daar ligt een stuk van mijn historie, van mijn voorouders. Nee. Maar in de documentaire haak ik vooral aan dat wij als footwearmerk met een bepaalde heritage, ik als founder, schoenen kan maken op een plek waar ons kantoor vroeger was, waar slavenhandelaren waren. Die grachtenpanden, dat waren slavenhandelaren. Ja. Dat was voor mij een moment dat ik het gevoel dat de tables are turning. En dat wij nu een deel uitmaken van een industrie waarbij wij als collectief, en waar dit platform ook bij hoort, that we can decide the narrative now. En wij zijn in een positie dat wij deze wereld kunnen verbeteren. En in ons geval is mode daarbij onze tool om dat te kunnen doen. Weet je, cultuur, mijn afkomst, het heeft altijd in het merk gezeten. Hoe breng je zoiets naar je ouders toe? Hey, mam en dad, ik heb een mode-imperium neergezet. Ze volgen het natuurlijk al vanaf de early days. Ik bedoel, ik nam mijn ouders hun hele garage in beslag met schoenendozen en whatever. Zijn ze daar nog boos over? Nee, ik denk, mijn ouders zijn heel loving. Maar ze zijn ook streng. En ik denk dat belangrijk is voor mij in mijn opvoeding geweest, dat mijn ouders ook streng waren. En ze hebben altijd heel duidelijk gemaakt van luister, wij hebben een bepaalde struggle en bepaalde offers gebracht dat jullie kunnen zijn waar jullie zijn. Het enige wat voor jullie vragen is dat jullie goede kids zijn voor andere mensen om je heen. Die goed voor elkaar zijn. En dat jullie studie afmaken. Ja. En dat jullie studeren. In ieder geval dat als backup heb. Heel begrijpelijk. En ik denk ook in de Surinaamse cultuur en waarschijnlijk veel verschillende andere culturen is dat iets wat ouders graag voor je willen. En ik ben begonnen aan mijn studie. Ik heb die op een gegeven moment ook afgemaakt. Wel ietsje langer dan oorspronkelijk bedoeld. Maar ik heb hem afgemaakt. En dat was eigenlijk voor mijn ouders genoeg om te zeggen, luister, doe wat je doet, zolang je studie afmaakt. Dus ik heb dat gedaan. Maar ze volgden alles al vanaf de dag. En ik denk dat mijn ouders mijn grootste fans zijn. En daarin alles volgen en supporten. Ja, ja. Aan het begin was het wel van oké, mode, weet je het zeker? Kan je er wel geld verdienen? Ja, is dat niet te moeilijk? Kritische vragen, maar ja, ik denk dat het alleen maar goed is dat ouders caring zijn en die vragen stellen, zodat je twee keer goed nadenkt of je het wel gaat doen of niet. Nou ja, er is een heel mooi gezegde wat ik herhaal hem nu best wel vaak. En dat komt ook omdat ik over dit onderwerp gewoon steeds meer nadenk. En dan met name vanuit mijn ouders. De mens lijdt het meest onder het lijden wat hij vreest. Juist. En vanuit je ouders is het natuurlijk zo. Die zijn in hem toegekomen, kwetsbare omstandigheden, compleet andere omgeving. Ja. Dat wens je je kinderen niet toe. Precies. In hoeverre heeft dat, ja, communiceerde zij dat naar jou toe? Was het afmaken van de studie daar een uiting van? Of zijn er ook meerdere elementen in je opvoeding toen waarvan je dacht van, ja, mom and dad, you're just trying to overprotect me now? Ja, het ding is, ik ben heel... Wij als kinderen van mijn ouders, wij zijn heel beschermd opgevoed. En ik denk dat dat heel goed is op een bepaalde manier. Ja. Ik ben nu ook vader van een zoontje van bijna 2. De manier waarop ik hem opvoed is ook heel beschermend. Alleen, ik denk dat dat heel belangrijk is en goed is. Maar aan de ene kant weerhoudt het je ook van eventueel fuck up and learning from it. Weet je wel? Dus ik ben heel blij de manier waarop ik ben opgevoed. Alleen, soms was het overprotecting. Maar dat komt, it comes from good intentions. Het komt vanuit een goede plek. Ze willen vooral het beste voor ons. Ja. Ja. In hoeverre doe je dit alles voor je ouders? Ik denk indirect op een hele... ik denk zeker in zekere zin ook om niet zozeer naar mijn ouders te bewijzen, maar ja, ik wil hun wel trots maken. En ik wil wel iets wat neerzetten wat wellicht voor de volgende generatie bestemd is. Alleen, mijn ouders trots maken, dat is wel super belangrijk. Alleen, in de laatste tijden ben ik er wel achter gekomen dat het succes is niet zozeer wat mijn ouders trots maakt. Het succes is belangrijk en vinden ze heel fijn. Omdat we daarmee een bepaalde zekerheid hebben, whatever. Maar zij zijn veel trotser dat ik een goed mens ben voor anderen om me heen, voor de mensen op kantoor, voor mijn familie, voor mijn vrienden. En weet je, een vader voor mijn zoon ben. Dat maakt u meer trots dan successen in de business, zeg maar. Ja. Heb je het veel met je ouders hierover? Over een oversteek, over de offers die ze hebben gebracht? Niet vaak genoeg. Ik helaas. Niet vaak genoeg? Het is een goede reminder, ja. Nee, okay. Ik denk dat ik... Weet je, als ik... ik ben vaak bij mijn ouders, maar hebben we het vaak over wat er hedendaags gebeurt of... Weet je wel, ik heb nu een kind, dus het is op en neer rennen en whatever. Maar ik ben me heel goed van bewust de offers die ze hebben moeten... Ja, de offers die ze hebben moeten maken voor ons, dat wij kunnen staan waar we staan. Ja. En in hoeverre zijn zij zich ervan bewust, zou je zeggen? Is het iets wat ze nog bezighoudt? Ik weet vaak genoeg te zeggen. Daarom vind ik het een heel bijzonder topic. Omdat ik het niet vaak genoeg tegenkom in interviews of whatever. Ik denk dat zij heel goed bewust zijn dat zij zo belangrijk zijn in het succes van het bedrijf en van mij als persoon en van mijn broertje, van mijn zus. Dat ze daar zeker wel bewust van zijn. Ja. Je bent nu vader. Ja. Je staat volgens mij nu wat anders in het leven. Nu ik een kleine heb, heb ik het idee dat er is ook een andere job. Ik wil het niet een job noemen, maar er is ook een andere missie voor mij om te volbrengen. En ik denk dat ik, mocht er een dag komen, later als ik in mijn oude schommelstoel zit, dat ik terug kan kijken naar, oké, we hebben een merk neergezet en een bedrijf neergezet dat zoveel meer is dan alleen product, waar mensen van kunnen genieten, wat positieve verandering in de wereld hopelijk teweeg brengt. Waarbij ik met hopelijk al mijn vrienden die nog steeds mijn vrienden zijn, dat we met z'n allen als collectief en hopelijk nog veel meer mensen de industrie hebben kunnen veranderen. Dat er veel meer designers of color zijn. Of mensen met verschillende achtergronden in de mode-industrie hun business hebben kunnen bouwen. Ja. Ook met een positieve veranderingen. Ja. Dat hopelijk mijn kinderen en mijn kleinkinderen een plek kunnen vinden in deze maatschappij waarbij ze minder challenges hebben dan wij die hadden. Of veel meer challenges, minder challenges hebben dan die mijn ouders hadden. Ik denk dat we dan als maatschappij een grote stap hebben gemaakt. En dat ik dan hopelijk het gevoel kan hebben dat ik daar een steentje aan heb bijgedragen. Ja, als je terugkijkt op het leven met je ouders en zo. Voor de mensen hier, maar voor de mensen ook die naar dit gaan luisteren. Mm-hmm. Wat is een stuk wijsheid vanuit je ouders wat je aan ze mee zou willen geven? Ja, ik heb zoveel tips, maar wat ik echt van mijn ouders heb geleerd is dat mijn ouders zijn extreem harde werkers. Mijn vader is, 60. Mm-hmm. En hij werkt nog steeds 7 dagen in de week. Wow. Als, ja, 6 dagen als niet 7. En iedereen zegt tegen hem van, pa, wil je niet een beetje minder werken? En hij zegt, nee, ik wil werken, want daarmee heb ik zekerheid. Ik vind het leuk om te doen. Dus hard werken, en vooral voor de jongere generatie. En ik wil niet zeggen dat de jongere generatie niet hard werkt, alleen het lijkt wel niet cool meer te zijn om hard te werken. Of zo. En ik wil ook niet iedereen pushen in een hoek van, je moet hard werken. En ik weet, mental health is een super belangrijk topic. Absoluut, en zeker. Je moet het ook, je moet je grenzen leren kennen. Alleen, it's cool to work. Ja. Snap je? Zeker als je iets doet wat je echt leuk vindt. Precies, en als je gepassioneerd erin bent. En dat heb ik vooral van mijn ouders geleerd. En just to be nice to everyone. Weet je, het is gratis om cool en lief te zijn tegen verschillende mensen. Weet je wel? Dat heeft mij geholpen in dingen voor elkaar krijgen. Om een vriendengroep van mensen met inspirerende mensen om me heen te hebben. En ik heb het gevoel dat er vaak, vooral met social media. En weet je, iedereen wil heel cool zijn. En being nice is cool. Absoluut. Dat heb ik van mijn ouders geleerd. En ja, ik denk dat, je dat, ja, dat dat de twee belangrijkste lessen zijn. Want dan heb je een gunfactor. Dan gunnen mensen je dingen. En blijf een voorbeeld voor de jonge generatie. Keep the door open for the next generation. Ja. Zijn er vragen uit het publiek? Ja, voor mij was jouw verhaal heel herkenbaar, omdat ik en mijn familie zijn opgegroeid in Limmen. Ik weet niet of je dat kent. Ja, ik ken Limmen. Ik vroeg me heel erg af wat dat specifiek met je heeft gedaan. Dat je in een hele witte omgeving eigenlijk bent opgegroeid. Hockey, vertelde je zelf. Ja. Hoe heeft dit geleid tot wie je nu bent? Ik denk dat, hoe je het ook draait of verkeerd, dat het me juist heel erg heeft gevormd tot wie ik vandaag de dag ben. En het heeft zijn voordelen en denk ik, het heeft ook zeker zijn nadelen. Maar ik probeer vooral te focussen op de positieve punten erin dat, hoe kan ik dit het beste uitleggen? Ik kreeg van huis uit al heel veel liefde. Dus dat gaf me een bepaalde zekerheid om naar school te gaan. Of naar een hockeywedstrijd te gaan. Of naar een hockeytraining. Terwijl ik wist dat ik daar een tegenstander tegen zou komen. Of mijn teammates die me uit zouden schelden. Of die me lui zouden noemen. Zo werd ik heel vaak genoemd. Dus ik had die liefde al. Dus dat gaf me ook een soort self-confidence van whatever, guys. Weet je wel? Alleen, ja, als het op een bepaald moment gebeurt of whatever, dan doet je dat alsnog wel een bepaalde manier pijn. Maar het gaf mij juist een soort motivatie om te laten zien van, ik ben niet lui, ik ben supersnel, kijk maar. En ook een bewijsdrang? En een soort bewijsdrang, ja. Wat me denk ik een bepaalde motivatie heeft gegeven. Alleen, kan je dat nu opzij zetten, die bewijsdrang? Of heb je dat nog steeds wel? Ik heb het niet meer. Ik heb nog zeker wel een soort drang om te bewijzen. Maar ik denk dat het meer te maken heeft met, dat ik vooral wil dat mensen die op mij lijken of whatever ook het idee kunnen hebben van, ik kan dit doen. En ik meen het oprecht als ik zeg van, if I can do it, anyone can do it. Want het is niet een soort hogere wiskunde. Alleen je moet het willen en je moet het kunnen doen. En zoals ik net vertelde is dat, om succesvol te zijn in een bepaald iets, dan moet je heel hard voor werken. En het takes time om iets te bouwen, weet je wel. En ik denk wel dat Die motivatie en dat geduld, dat heb ik wel gekregen omdat ik jarenlang mezelf heb moeten bewijzen. Is die bewijsdrang ook dan naar jezelf toe? Of is dat naar iets anders? Ik denk naar mezelf, maar ook vooral naar de mensen om mij heen. En vooral als je iets begint, er zijn heel veel non-believers. Die worden op een gegeven moment believers. Die worden lovers van het merk of wat je doet. Alleen, ja, er zijn nog steeds heel veel mensen die misschien niet erin geloven. Die wel wil bewijzen dat het kan. Guillaume, dankjewel voor dit gesprek, man. Niet voor de tijd. Mag ik een warm applaus voor Guillaume? Dankjewel. Thanks. Dankjewel. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Henk Tettero rijdt geen auto, heeft geen rijbewijs en heeft nog maar 2 keer in zijn leven in een vliegtuig gezeten. Eigenlijk hoopt hij dat er ooit rijschaamte komt. Hij leeft extreem duurzaam en gebruikt een koffiefilter bijvoorbeeld wel 6 keer. Reinhard Meijer ging bij hem op bezoek om te zien hoe hij zo bewust mogelijk probeert te leven. Luister naar de Markante podcast. De markante podcast. Niemand leeft bewuster en duurzamer dan hij. Hier is Henk Tettero. Welkom in mijn huis. Er hangt een flinke poster op jouw deur. Autorijden, ga nou gauw fietsen. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat er in Nederland rijschaamte gaat komen. En ik neem aan dat je dan zelf geen auto rijdt. Ik rij geen auto en ik heb geen rijbewijs. En ik ben er trots op. Vliegen doe je ook niet, hè? Nee, ik vlieg niet. Ik heb in mijn leven 2 keer gevlogen. Ik ben vandaag met het openbaar vervoer vanuit Zwolle. Dat is goedgekeurd. Ja. Ja? Mag ik nu binnenkomen? Dat kan door de beugel. Stel nou, ik was hier met zo'n ronkende wagen aangekomen. Ja, nou, iedereen is welkom, hoor. Laat dat duidelijk zijn. Heb je zin in een kop koffie? Biologisch nog wel. Je bent gast, dus je krijgt een vers filter. Want normaal gesproken? Nou, voor mezelf gebruik ik een filter soms 3, 4, 5 keer. Dus als er een gast is, dan ga je een keertje overstag, zeg maar? Ja hoor, ik ga mijn levenswijze niet opdringen. Dus ik kan veilig een kopje koffie drinken? Ja, je explodeert niet. Maar volgens mij, ja, je ziet er gezond uit, dus... Wel, ja. Als ik afwas, ik doe mijn afwas met de hand, dan duurt het altijd 1,5 liter voordat ik warm water heb. Dus ik heb hier een aantal spaarflessen staan waarin ik dat water opvang. Dat keep je nu in het koffiezetapparaat? Juist, precies. En dan nog een inspirerende stroopwafel erbij. Die stroopwafels die zitten wel in een plastic zakje natuurlijk. Je moet natuurlijk ook leven, hè. Alsjeblieft, het moet niet vreugdeloos zijn. Je moet niet een soort sectefiguur worden. Ik was net even op jouw toilet, Henk. Daar zie ik allemaal lege flessen op de grond staan. Wat is het verhaal daarachter? Ja, ik heb 20, noem het maar, tapflessen. En die gebruik ik om regenwater uit mijn regenton te tappen. Daarmee spoel ik het toilet door. Dat wil zeggen de kleine boodschap, hè. Het moet wel netjes en hygiënisch blijven. Dus een flinke drol, dan wordt er wel even op de knop gedrukt. Zeker, zeker. Ik heb een regenton waar ik afgelopen jaar 1100 liter uit heb gehaald. Ik douche niet lang en niet zo vaak en altijd met een tijl aan mijn voeten. Zet je daar dan ook koffie van? Nee hoor, nee, absoluut niet. Nee, dat kan echt niet. Kijk, ik gebruik ook zeep natuurlijk. Daarom was ik in eerste instantie een beetje bang om hier koffie te krijgen, nee. Maar... Nee, alsjeblieft. Was de koffie lekker? Dat was heerlijk. Okay. Wat doe je dan bijvoorbeeld met dat water wat je tijdens het douchen opvangt? Nou, daarmee spoel ik ook de wc door. Alles doordacht. Dat is het mooiste natuurlijk, dat het op een gegeven moment een soort vanzelfsprekendheid wordt. Het is vrij eenvoudig en het wordt gewoon je eigen systeem, dat je, ja, door goed na te denken heel zuinig kunt zijn. Ik vind het leuk om vast te stellen dat ik mijn watergebruik dan weer verder teruggebracht heb het afgelopen jaar. He, dat kan je allemaal precies uitrekenen. Ik mocht pas na 11 uur komen. Waarom is dat? Nou, ik was vanmorgen bij de kapper, dus ik heb me een nette coiffure laten aanmeten. Wauw, wat zeg je dan mooi. Vind ik ook. Nou zit er wel een bijzonder verhaal aan vastgeknoopt als jij naar de kapper gaat, hè? Ja, sinds een tijdje heb ik de gewoonte om aan mijn kapper te vragen of ik het haar dat hij eraf gehaald heeft, of ik dat mee kan nemen. En nou, hij is eraan gewend, dus hij geeft dat gewoon. Dat wordt nog vreemd gevonden, maar het is eigenlijk helemaal niet vreemd. Ik leg dat haar in de lente, leg ik dat op een vogelplatje dat ik thuis heb. En de ervaring leert dat binnen een kwartier het door vogels is meegenomen. En gebruiken dat om een nest te maken. Wij gaan nu even naar buiten om dit aan de vogels te doneren. Doneren, ja, inderdaad. Nou ja, zo is het toch? Zeker, zeker. Nou, daar staat zo'n paal met daarop een plateautje voor de vogels. Er ligt wat zaad op en daar gaan nu de haartjes bij. Ja, de vogels komen voorlopig niet, zolang de poes erbij zit. Dus. Henk, de buren hebben vrij zicht op jouw vogelplateau. Ja. Wat vinden die er nou van als jij hier 1 keer in zoveel tijd je haar neerlegt? Nou, daar hebben ze nog niet op gereageerd. Maar ik denk dat ze het niet langer vreemd vinden. Dat ze hem wel een beetje kennen onderhand. Henk, jouw fiets staat ook in de achtertuin. Nou, jij fietst veel. En zelfs aan jouw fiets kun je zien dat jij niet echt autogezind bent, hè? Nee. Wat hangt er nou onder aan je zadel? Een kaartje, weer een auto minder. Ja, soms krijg je daar leuke reacties op van... Oeh, leuk! Nee hoor, het heeft een grens. Als ik even om me heen kijk in jouw huis, dan heb ik niet het idee van, dat is nou heel veel anders dan een doorsnee huis. Dat is op zichzelf ook prima natuurlijk. Het hoeft echt niet compleet anders. Je kunt, denk ik, heel gewoon leven en prettig leven. Maar ja, toch op een veel zuinige manier. Dat is heel goed mogelijk. Kan prima naast elkaar eigenlijk. Dat wil je laten zien. Ja, een zuinig man met een gulle lach. Lach eens dan. Henk, even naar jouw administratie. Jouw tafel ligt bezaaid met papiertjes. Wat is dit bijvoorbeeld hier? Ja, dit is mijn agenda. De gewoonte die ik heb is dat ik allerlei dingen die ik doe, dat ik die per dag in mijn agenda noteer. Bijvoorbeeld hoeveel blik ik heb geraapt per dag, hoeveel plastic flessen. Er staat in of ik mijn zogenaamde hooikist heb gebruikt. Je hooikist? Eten gaar ik in mijn hooikist, dus ik breng het eerst aan de kook. Als het bijvoorbeeld gaat om aardappels, spaar ik iets van 18 minuten aan gas uit. Want aardappels moeten 20 minuten koken. En in mijn geval hoeven ze maar 2 minuten te koken. En heb ik dus 18 minuten besparing. Dat ding maak ik, dat gebruik ik dus meer dan 200 keer per jaar. Ja, bijna elke dag staat wel vol met allemaal, ja, het lijken wel rekensommetjes. E26, dat betekent dan dat ik de 26e envelop heb hergebruikt van dit jaar. Ik heb nu de gewoonte om elke dag beperkt sigarettenpeuken te rapen. Dat is ook heel raar, maar heel veel rokers zijn echt vieze mensen. Die hebben de gewoonte om te roken en die peuken dan zomaar op straat te gooien. Raar gedrag is dat. Kijk, het gaat erom dat ik zo'n proef doe voor mezelf en dat ik daar in mijn verslag, mijn persoonlijk duurzaam jaarverslag, een notitie van maken en een conclusie aan verbind. Eigenlijk op een laagdrempelige manier inzichtelijkheid bieden. Ja. En een begin van optimisme. Als je dan terugblikt op een jaar, en dat kan in zo'n jaarverslag, dan kun je zien van, nou, er is nog fantastisch veel mogelijk voor een eenvoudige sterveling. Jij besteedt geloof ik ook ruimschoots aandacht aan je eigen ecologische voetafdruk, ja, hè, in dat jaarverslag. Ja, want de zogenaamde ecologische voetafdruk van een Nederlander ligt op 6,2 hectare. Nou, eigenlijk zou het zo moeten zijn dat een Nederlander 1,5 hectare... zou gebruiken. En ik zit zelf er ook nog boven. Ik kwam vorig jaar op 2,8 hectare uit. En dat is gewoon eigenlijk nog te veel. Maar als jij met jouw manier van leven al daarboven zit, hoe kun je dan van de rest van de Nederlanders verwachten dat ze daar nog onder gaan zitten? Dat is toch praktisch onmogelijk? Ja, dat is ook zo. Maar als je uitgaat van 6,2 hectare... en daar ga ik vanuit, dat is de realiteit, dan is grote vooruitgang mogelijk als mensen al een paar hectare omlaag gaan. Maar 1,5 is al een utopie dan, hè? In deze maatschappij is dat denk ik heel erg moeilijk haalbaar. Denk je dat we het ooit nog gaan meemaken? Nou, dat vereist een revolutie, hè. Dat vereist dat we in Nederland zouden gaan leven als zuinige Afrikanen. En dat zie ik niet gebeuren. Maar ik denk wel dat het mogelijk is om grote stappen te zetten. Ervaar je het ook wel eens als een kwelling of dat nooit? Wat? Nou, jouw levensstijl. Staat het je nooit eens in de weg? Nee, dat gevoel heb ik niet. Kijk, belangrijk is denk ik dat je dat het op een bepaald moment ook onnadrukkelijk wordt. He, niet dat je voortdurend maar moet nadenken van ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus en dat mag niet zo. Als het op een gegeven moment een soort routine wordt, dan sta je er niet meer bij stil en dan is het gewoon en dan heb je er ook geen last van. Taste It van Ginge hier op NPO Radio 1. Zometeen hebben we weer een mooie podcast voor je klaarstaan en praten met Corine van Dun over het nieuwe rapport rondom transgenderzorg. Dat is zometeen, maar eerst het nieuws van 4 uur. Uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De partij Hart voor Den Haag van Richard de Mos keert voorlopig nog niet terug in het college van BNW. In een gemeenteraadsdebat is daarover gisteravond geen knoop doorgehakt. De Mos en zijn partijgenoot Gernawi moesten in 2019 als wethouder opstappen omdat ze van corruptie werden beschuldigd. Maar nu ze daarvan zijn vrijgesproken, willen ze snel weer toetreden tot het college. De andere collegepartijen zeggen dat ze openstaan voor gesprekken, maar lijken niet enthousiast over uitbreiding van de coalitie. Vanwege tijdgebrek kon het debat niet worden afgerond. Waarschijnlijk wordt er volgende week verder gepraat. Innovaties in de veehouderij om de stikstofuitstoot te verminderen werken minder goed dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit, waarover NRC schrijft. Duizenden agrarische bedrijven stoten daardoor meer stikstof uit dan toegestaan. Met name de zogenoemde emissiearme stalvloeren stellen teleur. In die vloeren worden mest en urine snel van elkaar gescheiden, maar er is geen bewijs dat die nieuwe techniek beter werkt dan veel oudere apparatuur. De uitkomsten van het onderzoek zijn pijnlijk voor het kabinet en de veehouders. Die verwachten juist veel van innovaties en steken daar ook veel geld in. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Zanger Gustav hoorde in de tweede halve finale in Liverpool bij de beste 10. Ook Estland en Slovenië zijn door. Daarmee krijgt de finale van het Songfestival toch een Nederlands tintje. Het nummer van Estland werd medegeschreven door de Nederlander Wouter Hardy. En een van de gitaristen van de Sloveense act is half Nederlands. De finale van het Songfestival is morgen. Het weer. De regen trekt naar het zuidwesten weg, minimaal rond 10 graden. Overdag breekt vanuit het noordoosten de zon door. Wel kan een stapelwolk lokaal uitgroeien tot een regen- of onweersbui. En het wordt 17 tot 22 graden. Het weekend verloopt zacht met vrij veel zon. Maar vooral zondag kunnen er ook wat buien vallen, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Hele goede nacht. Welkom bij het laatste uur van de nacht van Omroep Zwart voor deze week. De nacht van Omroep Zwart. Zometeen bellen we met Corine van Dun. Zij is voorzitter van Transvisie over het rapport wat deze week verscheen rondom transgenderzorg. Maar eerst iets anders. Eerst is een mooie podcast van NPO Radio 1. Deze keer weer een aflevering van de Renchi Babies. Over de 37 baby's die geboren werden op stoomschip de Renchi. Esther Kapte verdiept zich in onderling Indonesisch geweld tijdens de Bersiap, terwijl het debat over die periode een hoogtepunt bereikt. NPO Radio 1. NTR Podcast. 16 baby's gevonden. Ik heb de smaak te pakken. Van de 37 baby's die op stoomschip Renchi zijn geboren, vind ik er steeds meer. 21 inmiddels. Daarvan 5 overleden. De Renchi-baby's die ik spreek zijn bijna allemaal enthousiast over de reunie die we gaan organiseren. Dus ik ga door. Er meldde zich weer een Renchi-baby. Hij heeft een kleurenschilderij van het schip. Nog maar 7 te gaan. En het Indische maandblad Mousson plaatst een oproep. Met daarbij de foto die voor mij de aanleiding was om aan deze zoektocht te beginnen. Op de foto staan vrouwen en kinderen aan dek van de Renchi. Sommige vrouwen dragen baby's op hun arm. De oproep in Mousson levert 1 reactie op, maar wel een hele bijzondere. Ik heb me geabonneerd op Mousson. Dat was ik eigenlijk al jaren van plan. En op een gegeven moment heb ik dat gedaan. Ik kreeg het eerste nummer. Ik sloeg het open. Eerst wat ik zag was die foto. Ik denk, hoe is het mogelijk? Dit is Lasmi Sangidi. Ze is 9 jaar oud als ze met de Renchi naar Nederland komt. en ken bijna alle mensen op de foto. Zij komt uit Benado, uit Soender. Zij kan je vader. Het is zoeter. Nou, dat is echt ongelooflijk. Ja. Het dringt langzaam tot me door. Ook Indonesische gezinnen verlaten hun land net nadat het onafhankelijk is geworden. Tot nu toe dacht ik dat alleen Indische Nederlanders en Indo-Europeanen met de Rensi naar Nederland kwamen. In krantenberichten uit 1950 over de Rensi staat geen letter over Indonesische passagiers. En de foto waar het hier over gaat is destijds niet gepubliceerd. Ik vraag Lasmi Sangidi, wie zijn de mannen en vaders van de vrouwen en kinderen die op deze foto staan? Dat zijn namelijk Nederlandse KNIL-militairen. En Indonesische collega's van de vader van Lasmi. Die groep stond met mijn vader dus op de dodenlijst, de zwarte lijst. De dodenlijst van wie? Van Sukarno. Het verhaal van Lasmi maakt de geschiedenis van de Rensi nog complexer. Vader Sangidi, een Javaanse man, vecht met het koloniale leger tegen voor onafhankelijkheid strijdende landgenoten. Hij vecht tegen zijn eigen volk. Had hij een andere keuze kunnen maken? Of ligt dat niet zo simpel? En met Esther Kapten duik ik verder in de motieven van het gruwelijke geweld dat zij tegenkomt in haar onderzoek Onafhankelijkheid, Decolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië. Hoe kan het dat je mensen gaat vermoorden die in de verste verte niet te koppelen zijn aan verantwoordelijkheid voor een koloniaal bewind of voor een bezettersbewind? De antwoorden liggen niet voor het oprapen. Hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat dan? Dit is de podcastserie De Rensi Babies, een koloniale erfenis. Aflevering 4. Lasmi Sangidi. Vechten tegen je eigen volk. U heeft hier op tafel een rood mapje liggen. Het is van leer, hè? En het is helemaal bewerkt. Mooie kleuren. Ja, echt heel mooi. Het is van leer. En die kochten we toen wij op reis gingen, dus aan boord van Indonesië naar Nederland. En toen passeerden we het Suezkanaal. En er waren dus allemaal verschillende dingen koopwaren aangeboden. Onder andere deze tas. Deze map die heeft uw ouders gekocht toen ze onderweg waren met de Rensi. Ja, met de Rensi. En eigenlijk ziet het er nog heel erg mooi uit. Wat is dat voor mooi? Wat is dit voor adres? Notes. Het is een heel oud notitieboekje. Ja, van mijn moeder, van 1933 tot 1935. Het is toch ongelooflijk? Het staat allemaal in mijn lijst geschreven, wat me niks zegt. Want ik schaam me ontzettend dat ik als Javaanse helemaal geen Javaanse en Maleis meer versta. Hari Sarni Nani. Geboortedatum van Sarni Nani. Want dat is de geboortedatum van mijn zusje. Lasmi is geen Rensi-baby, maar voelt zich wel verbonden met het schip waarmee ze naar Nederland komt. Haar koloniale erfenis is totaal anders dan die van de Rensi-baby's die we tot nu toe hoorden. En Lasmi heeft een missie. De Indonesische familiegeschiedenis moet worden doorgegeven. Uiteindelijk ben ik op dit moment gewoon de enige met een Indonesische ervaring. Mijn broer, die zou 84 geworden zijn. Die is overleden aan corona, door corona. En daar bel ik wel eens. Als ik iets niet wist, dan zeg ik altijd: God, hoe heet die vriendin van jou in die kampong waar we altijd mee speelden? En dan zei mijn broer: oh ja, dat is Ratia. Weet je, op die manier. Maar dat kan ik nou ook niet meer doen. En ik bof, omdat ik gewoon echt best een heel goed geheugen heb. Ik kom ervan op mijn derde jaar in die kampong. In de Japanse tijd, geen Brazilianse tijd, kon ik me het allemaal nog herinneren. Mm-hmm. En dat mijn oma stierf en toen Maria geboren werd ook. Ja. En hoe oud was u toen u op de Rensi zat? Ik was net 9 geworden. En mijn moeder was in verwachting 8-9 maanden. Dus de kans bestond dat mijn zusje daar ook geboren zou worden. Maar dat werd niet zo. Alhoewel de keuze der spijzen anders is dan op Nederlandse schepen, is de voeding goed tot zeer goed te noemen. Fragment uit het scheepsjournaal. De voorziening van verse groenten en vers fruit is voldoende. Geschreven door kolonel Van Weer. Wel past de Hollander zich moeilijk aan een iets wat anders samengesteld menu aan. Op den duur bleek de Engelse bereidingswijze steeds meer passagiers minder goed te bevallen. Het is te betreuren dat het niet mogelijk bleek de aardappelen op Nederlandse wijze te doen bereiden. Aan enkele Indonesische militairen en Indonesische vrouwen wordt een afzonderlijke rijstmaaltijd verstrekt. Komt daar dan een hond? Hoi. Ja. Hallo. Ik heb Lasmi gevraagd of haar zoon Menno ook bij het gesprek wil zijn. Dit is Jos, Menno. Hoi. En ze heeft haar zwager Jos uitgenodigd. Ik ben Jos. En hoe zit u in deze familie? Nou, niet zo best. Mijn vrouw is 10 jaar geleden overleden en dat is de jongere zus van Lasmi. Met z'n vieren gaan we rond een tafel zitten. Naast het rode mapje dat de ouders van Lasmi in 1950 kochten, ligt een door vader Sangkili geschreven levensverhaal. Dat schreef hij ooit in het Maleis, maar de familie heeft het vertaald. Nu Lasmi de memoires voor het eerst in lange tijd weer leest, herontdekt ze de geschiedenis van haar vader. Ik kon ongeveer 20 minuten lang kon hij niet ademhalen. En ik kreeg toen een andere naam, Sangkili. Wat betekent lang leven, wist ik ook niet. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Hij is 87 geworden, toch? 89. Hij wilde 90 worden. Het is hem niet gelukt. Hij rookte als een ketter. Oh ja, hij rookte als een ketter. Javaanse jongens, ja. Toch? Zwaar. Ja, echt Javaanse jongens? Ja, absoluut. Wat grappig, ja. Lasmi heeft goede herinneringen aan haar vader. Hij was zeker een heel lieve man. En heel lief voor zijn kinderen, maar ook voor zijn kleinkinderen. Ik denk dat Menno een hele goede herinnering heeft aan opa, maar toch? Ik zou opa niet als lieve man beschouwen, nee. Okay. Hij was altijd een beetje op de achtergrond. Yeah. Een beetje norsig en in de hoek. En opa was vooral supported aan oma. Yeah. Nee, want als er één ding centraal stond in de familie Sagidi, dan was het oma. Ja. Dat was het stralend middelpunt. Mag ik het dus ook zeggen? Ik heb het nu al als kleinkind beleef. Oma was degene die, zeg maar, en sociaal en aan het kletsen en aan het doen. En zeg maar, het woord deed en verbindt en iedereen uitnodigde. En opa zat erbij en die knikte. Die vond het goed. Vader Sangkili schrijft zijn levensverhaal op late leeftijd. Na het overlijden van zijn vrouw. Zo'n oude machine en heeft hij echt getikt. Uren lang zitten tikken. Heel knap. Ja, echt in zijn eentje. Niemand wist er wat van. Ja. Ging op een kamer zitten en ja, die is met zijn levensverhaal bezig. Werd er wel eens gezegd. En, hey pap, hoe is het met je levensverhaal? Dan begon hij te lachen en hij zei niks. Ja. Hij wou ook nooit over het leger praten. Nee. Nooit, nee. Hij vertelt wel aan Jos waarom hij zich bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger meldt. Dat hij heel ongelukkig was, dat hij geen werk had, dat hij geen inkomen had. En toen is hij 's nachts op een berg gaan zitten en toen is hij gaan bidden. En er kwam er iemand die zei dat hij in het leger kon. In zijn memoires schrijft vader Sangkili dat hij als tiener brood verkoopt, stenen sjouwt of op het land werkt. Op een dag vraagt een vriend aan hem: ga je mee om ons op te geven als soldaat voor het leger? Dus die kregen zo'n training, die premilitaire. Onder andere om een handtekening. Want je moet toch in. Ondertussen wel je handtekening kunnen zetten. Mm. En mijn vader. Want ze konden niet schrijven. Ze hebben haast geen scholing gehad. Uiteindelijk waren er 7 mannen, jonge mannen. Allemaal Javanen, Indonesiërs. Die mochten dus in dienst. Toen ben ik gaan leven, zegt vader Sangkili later tegen Jos. Toen wist ik dat mijn leven er was. En dat ik iets durfde. En dat ik iets kon. Sangkili is als Javaan geen uitzondering bij het KNIL. Ongeveer 75% van de soldaten bestaat uit Indonesiërs. In 1935 ontvangt Sangkili zijn eerste soldij. Hij is dan 17 jaar. Voordat hij naar de kazerne vertrekt, viert hij een klein feestje om afscheid te nemen van familie en vrienden, schrijft hij in zijn verslag. Als Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt aangevallen door Japan, verandert zijn werk en leven radicaal. Mijn vader die werd overgeplaatst naar Borneo. En mijn vader moest op een gegeven moment het vliegveld bewaken. Maar op een gegeven moment kwamen de Japanners in 1942. En het vliegveld werd door de Japanners overgenomen. Heel veel mensen werden gevangen genomen. Maar de Indonesiërs, waaronder mijn vader, werd vrijgelaten. Want er was geen Nederland. Vader Sangkili wordt geen krijgsgevangene tijdens de Japanse bezetting. Maar hij raakt wel zijn werk kwijt bij het leger. Het echtpaar Sangkili probeert het gezin te onderhouden met verkoop van rijst en groenten. Maar het is sappelen. Ons leven werd zwaarder en zwaarder, schrijft vader Sangidi in zijn verslag. Mensen zochten gras om te eten. Until 8:15 on the morning of August 6, 1945, when a single plane carrying a single bomb opened the age we now live in. Twee atoombommen dwingen Japan op de knieën. The bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki ended a war. They also made it wholly clear that we must never have another war. There is no other choice. In 1945 hebben de Japanners verloren. Die hebben de stoep gegeven eigenlijk. En Nederlanders waren weg. En mijn vader was krill-militair geweest. En toen dacht hij, ik wil eigenlijk niet meer krill-militair zijn. Maar de nationalisten werden heel actief. Die gingen ook mensen die Nederlandse en Indische Nederlanders uit de kampen vermoorden. En ons huis was echt een paar keer omzingeld. Twee keer toe. Ik had bijna mijn vader verraden, omdat ik achter hem aanliep. Lasmi is 4 jaar oud als dit gebeurt. Haar vader beschrijft die Bersiap-periode uitgebreid in zijn memoires. In alle kampboks werden groepen pemoeders opgericht. Dat zijn dus Javaanse nationalisten met die speren, omdat ze eigenlijk geen wapens hebben. He, dan maken ze zo'n speer van een bamboe. Ja. We hadden het heel erg moeilijk, omdat we voormalige knilsoldaten waren. Als een van de eerste gepensioneerde knilsoldaten werd Mardi op een avond meegenomen naar Lapang Ingris, waar hij werd vermoord. Ja, dat klopt. Daarna was het beurt aan de schoenmaker. Ik wist niet dat allemaal... Dit verhaal ken ik helemaal niet. Wat mooi. En daarna was ze de beurt aan de schoenmaker, ook een voormalig krulmilitair. Had een vrouw en 2 kinderen. Na een week of 3 werden hij en zijn vrouw vermoord en in een put gesmeten. Jezus. Esther Captain vordert met haar onderzoek naar de Bersiap-periode. Dat is maar goed ook, want over enkele maanden moet het grote onderzoek in opdracht van de regering af zijn. In nette stapeltjes liggen de eerste hoofdstukken uitgeprint naast haar computer. Een zin in vetgedrukte letters trekt mijn aandacht. Haat tegen vreemde elementen en hun medeplichtigen. Ja, dat is een quote uit een Indonesisch geschiedenisboek. En daarin wordt de Bersiap-periode omschreven als de periode van plotselinge haat tegen vreemde elementen en hun medeplichtigen. Dus vreemde elementen, dat zijn dus Nederlanders, Japanners, Britten, Britten-Indiërs. En medeplichtigen, dat zijn mede-Indonesiërs. Indonesiërs die tijdens het koloniale bestuur hebben meegewerkt als knilmilitair, die kregen ook het geweld van Indonesische vrijheidsstrijders tegen zich. Dus Indonesiërs hebben ook onderling Indonesiërs vermoord en mishandeld en et cetera. De Bersiap, die uitbreekt nadat Sukarno de onafhankelijkheid van Indonesië uitroept, kenmerkt zich door gruwelijk geweld. Er was geen bestuurlijk gezag. Geen rechtsstaat. Maar waarom gedragen de Indonesische vrijheidsstrijders zich zo extreem gewelddadig? Ook tegen hun eigen mensen. Wat wij weten over motieven is eigenlijk, er waren politiek-ideologische motieven. Die waren ook antikoloniaal, dus heel duidelijk, hè, een vrijheidsmotief. Die je kan ontlenen aan de slogans die je zag ten tijde van deze periode. Dat is onafhankelijkheid voor Indonesië. We willen nooit meer onderdrukt zijn. Vrijheid of een afslachting. Nou ja, dat soort leuzen waren er geschilderd op trams en op muren. Indonesië merdeka! Indonesië merdeka! Maar er waren ook sociaal-economische redenen. De rijkdom kwam ten goede aan de koloniale bezetter, dan wel Japanse bezetter, die het land ook leegtrok voor de productie tijdens de oorlog. Indonesië had te maken met honger, met armoede. En de Indonesiërs waren het armst, punt. En die verbeterheid en die felheid, die kun je misschien deels ook wel verklaren uit die onrechtvaardigheid van dat systeem. En dat is ook de reden waarom ze er zo hard voor hebben gestreden, om daar een einde aan te maken. Dat is juist de crux van ook die vrijheidsstrijd. Maar Esther blijft zich afvragen waar dat extreme geweld tegen onschuldige mensen vandaan komt. Hoe kan het dat je mensen gaat vermoorden die in de verste verte niet te koppelen zijn aan verantwoordelijkheid voor een koloniaal bewind of voor een bezettersbewind? En dan heb ik het over echt onschuldigen als kinderen en baby's. En dat en eigenlijk heb ik daar nog steeds geen antwoord op. Hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat dan? Ja. Dan sta ik eigenlijk toch nog wel steeds met lege handen. Behalve misschien dat de haat ook... Is het haat? Maar dat het zo diep van binnen kan zijn dat je niet hebt meegeteld in een samenleving, dat het dan zo door kan slaan. Maar ik weet niet of dat... Ik vind dat heel lastig. En tot zover het ANP-nieuws. Blijf scherp. Volgende maand opent in het Rijksmuseum in Amsterdam de tentoonstelling Revolutie Indonesië Onafhankelijk. Het Rijks heeft besloten om in de tentoonstelling de term Bersiap niet te gebruiken. Terwijl Esther Captain werkt aan haar onderzoek, is de term Bersiap ineens in de schijnwerpers van het nieuws. Een debat wat de laatste weken toch ook heel erg is ontvlamd. Of geëxplodeerd, moet je misschien zelfs wel zeggen. Het Rijksmuseum heeft bedreigingen ontvangen die verband houden met de veelbesproken tentoonstelling Revolutie. Aanleiding voor de ophef is dat de Indonesische samensteller van de tentoonstelling, Bonitriana, heeft voorgesteld om de term Bersiap niet te gebruiken. In Indonesië is de term Bersiap als historische periode onbekend, schrijft hij in het NRC. En de term heeft een racistische lading. De belangenvereniging Federatie Indische Nederlanders staat op haar achterste benen en spreekt van Bersiap-ontkenning. Esther heeft grote moeite met die opvatting. Het is een soort frame wat ik zelf heel erg lastig vind en ook kwalijk vind. Omdat zij in feite stellen, zodra je maar enige nuance aanbrengt aan de term Bersiap en de invulling daarvan, anders dan hoe deze mensen het zelf zouden willen zien, dan ben je bezig met de ontkenning van de geschiedenis. Dat vind ik heel rechtlijnig, absoluut. En daardoor ook eigenlijk dat je het debat inhoudelijk onmogelijk maakt. Dat vind ik het problematische daaraan. Nadat de Federatie Indische Nederlanders aangifte heeft gedaan tegen Triana, doet het Comité Nederlandse Ereschulden, dat opkomt voor slachtoffers van Nederlands kolonialisme, aangifte tegen het Rijksmuseum. Vanwege discriminatie en groepsbelediging. Zij staan juist achter Triana. Esther besluit zich niet in de actualiteit te mengen. Ze kiest voor rust. In plaats van dat je bij wijze van spreken iedere keer moet reageren op ieder rode laphaas die je wordt voorgehouden. Tijdens de Bersiap-periode kruipt het gezin Tsangiri door het oog van de naald als nationalisten hun huis doorzoeken. Ze halen alles overhoop, schrijft vader Tsangiri in zijn memoires. Er was een lade onderin de kast waarin de brieven over mijn pensioen van de Nederlanders lagen. Die lade wordt niet geopend. Dat heeft mijn gezin gered. Anders waren mijn kinderen en de vrouw al lang vermoord. Vader Tsangiri heeft in die periode, het begin van de Indonesische revolutie, een dilemma. Na de oorlog, ja, die man, die wat moet hij nou doen? Toen dacht hij, ik wil eigenlijk niet meer kanaal militair zijn. Ja, hij schrijft het hier ook, hè? Ja, hij wilde eigenlijk helemaal niet meer. Ik wilde neutraal blijven, dat is het. Niet met de Nederlands meevechten, maar ook niet met de Indonesische leger. Ik wilde een vrij man zijn. Ik wilde een vrij man zijn op dat moment. Ja, ik wilde een vrij man zijn. Ja, dat wilde hij. Dus hij heeft echt geaarzeld. Vader Tsangiri schrijft dat hij bezoek krijgt van een voormalige Indonesische knilcollega, die op dat moment al de kant van de Nederlanders heeft gekozen. Het is beter dat je weer militair in dienst treedt, als militair in dienst treedt, zegt de knilcollega. Als je hier blijft wonen, ben je binnen de kortste keren dood. Op de kazerne is het veiliger, is de boodschap. Vader Tsangiri overlegt met zijn vrouw. Daarop sprak ik met mami. Zo noemen ze elkaar, mijn moeder, mami en papi. Zij nam de beslissing dat het beter zou zijn als ik terugging naar het Nederlandse leger. Ja, en je krijgt langzamerhand een heel eigenaardig geval dat jij als Indonesiër tegen je eigen mensen vecht. En ja, dat lijkt mij inderdaad ook een hele nare situatie voor hem. Ja. En ja, dan werd hij inderdaad, ik denk dat hij ook zo voelde. Tenminste, mijn zwager noemde dat ook altijd als een verrader. Kort nadat vader Tsangiri zich weer heeft aangesloten bij de Nederlanders, krijgt hij het verzoek werk te verrichten voor de inlichtingendienst. Daar moest hij gevangenen ondervragen en alles. Ik heb hem vaak over gevraagd, over die periode. En ik heb nooit antwoord gekregen. Nooit. Ja, zo, ja, anders. Anders, ach, Jos, laat maar, anders. Ik begon te lachen en hij zei niet, ik weet niet, dat zei hij niet. Andere keertje of wat dan ook. En dan was het over. Dus ik kreeg eigenlijk nooit antwoord van hem. En mami zegt, nou, doe maar niet, laat maar. En wat ik dus nu hoor over dat hij bij de inlichtingendienst zat, Dat is de eerste keer dat ik dat dus hoorde. Wist je dat niet? Nee. Wist je dat niet? Nee. En als je weet dat hij dus gevangen moest ondervragen en dat gaat echt niet zachtzinnig aan toe, dan snap ik ook wel waarom hij dat nooit verteld heeft. Ja. Nu jij dat zegt, dat wegwerpgebaar, dat is wel echt typisch opa. Zeg van, ach, laat maar. Hè. Zo van, breek me de bek niet open. Hè. Want als ik eenmaal dat realiseer ik me nu pas. Hè. Zo van, laat maar, want dan komt er toch een bullshit van wat hij heeft meegemaakt. Maar dat heeft hij dus altijd binnengehouden. Maar dit was dus blijkbaar zijn manier om het verhaal te vertellen. En waar hij ons niet mee lastig heeft gevallen of zo. De loyaliteit van vader Sangidi wordt nog zwaarder op de proef gesteld als hij in 1949 wordt overgeplaatst naar zijn geboortedorp. De Nederlanders houden daar veel gevangenen vast. Hij schrijft: "Het was in Muntilan geen fijne tijd voor mij, omdat ik daar ben geboren. De mensen die door de koninklijke landmacht gevangen genomen waren, waren geen soldaten, maar boeren. Onder de gevangenen waren mensen uit mijn kampong. Sommigen waren nog familie van mij." Later, heel veel later, toen hij weduwe was in Utrecht, kwam ik één keer in de week bij hem. Hebben we heel veel over gepraat. Maar het enige wat hij zei toen, ik heb mijn dorp kunnen redden. Hij heeft zijn dorp kunnen redden. Dat is het enige wat hij zei. Over die reddingsactie schrijft Sangidi niks in zijn verslag. Wel beschrijft hij dat hij zelf één man gevangen genomen heeft. Het was een vriend van mij, die ook recruit was geweest in 1935... Eigenlijk zijn oud-collega's. Zijn oud-collega's, komt hij tegen? Gruwelijk, ja. Ja, kun je niet voorstellen, hè, wat dat met je moet doen. Ik leg de situatie van vader Sangidi voor aan Esther Captain. Zij is dus van Javaanse afkomst, haar vader van Javaanse afkomst... en tijdens de onafhankelijkheidsstrijd tegen zijn eigen volk gevochten. Hoewel ze natuurlijk in Nederlandse dienst waren, hè, dus dat zeg ik ook altijd, Indonesiërs in Nederlandse dienst... Het interessante, maar ook het lastige en het complexe van het koloniale verleden is dat het is niet wat je ziet. Wat je denkt te zien is een Indonesiër, maar die identificeert zich als Nederlander. Of het is een Javaanse man in Nederlandse dienst. Maar die Javaanse man die kiest ervoor om bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger te gaan werken. Dus al in de jaren 30. En dan zou ik zeggen, inderdaad, het koloniale systeem was zo geraffineerd dat het mensen ook medeplichtig maakte aan medewerken aan het systeem. Een van de weinige manieren om hogerop te komen was inderdaad meedoen met datgene wat je koloniale overheerser aan je oplegt. Omdat dat de enige manier was om hogerop te kunnen komen in die samenleving. Dus dan kun je zeggen, ja, hij koos er zelf voor, maar wat waren de bandbreedtes om te kunnen kiezen? He, als ik een kritische blik daarop zou willen houden, dan kun je niet zeggen dat de bewegingsvrijheid of de handelingsvrijheid die een Javaan, een Indonesiër had, in die samenleving dezelfde bandbreedte was als een Europeaan. Maar het KNIL was er om de koloniale overheerser in het zadel te houden, leg ik Esther voor. En het leger, vind ik, is toch een soort ultieme keuze. Een keuze op leven en dood. Weet je, als je bij het KNIL ging, kreeg je misschien op een gegeven moment, als je wat opklopte in de gangen, kreeg je schoenen. In plaats van dat je blootvoets hoefde te lopen. En je kreeg een soldij die gewoon net wat meer verdiende dan dat je daar verkoper werd op de markt. Heel simpel. En volgens mij zat daar niet heel veel per se ideologische gedachten achter die wij er nu wel opplakken. Dat je denkt van ja, maar je koos er wel voor om tegen je eigen volk te strijden of die te onderdrukken. Het moeilijke is dat er... Wij willen heel graag een eenduidige reden zien voor waarom mensen iets deden. Mm-hmm. En volgens mij zijn er zoveel kleine en soms ook in onze ogen nu triviale redenen om te zeggen van, ik maak een bepaalde keuze. Je probeert als historicus om dat allemaal wel in kaart te brengen. Maar het publiek vraagt toch vaak meer een eenduidiger antwoord, hè? Nadat Nederland uiteindelijk de onafhankelijkheid van Indonesië erkent, breken er opnieuw onzekere tijden aan voor de familie Sangidi. Waar ligt hun toekomst? Het is al snel duidelijk dat het geen optie is om in hun geboorteland te blijven. Normaal konden ze niet naar Nederland gaan. Want Nederland heeft zo'n beleid van zoveel mogelijk in Indonesië blijven na de oorlog. Dat afhoudende beleid geldt niet alleen voor Indonesiërs, maar ook voor Indische Nederlanders. Aanvragen voor reisdocumenten en voorschotten om de overtocht te kunnen betalen worden getraineerd door de Nederlandse overheid. De regering vreest dat Indische Nederlanders zich moeilijk zullen aanpassen aan de Nederlandse samenleving. Indonesische families zijn nog minder welkom in Nederland. Het gezin Sangiri wacht het besluit af op de kazerne in Jakarta. We moesten echt een paar maanden wachten in Jakarta, omdat ze ons op een gegeven moment naar Nieuw-Guinea willen of Nederland. Dat was nog niet bekend. En toen moesten we midden in de nacht weg en geen tijd om afscheid te nemen. Je mocht niet zeggen tegen familie, we gaan dan weg? Nee. Nee, maar mijn opa wist het niet. De vader van mijn moeder. We moesten ook heel snel, 's avonds weg, pas toen het schip op volle zee was, mochten we naar buiten. Vader Sangiri schrijft: eind augustus 1950 vertrokken we met de Engelse boot Renchi. Omdat we geen paspoort hadden, werden we door de militaire politie meegenomen. Bij het aan boord gaan liep iedereen te schreeuwen. Totdat de militaire politie zei: hou je mond. Zo liepen we door en werden niet gecontroleerd. Zo omzeilen ze de controle van rechercheurs van het nieuwe Indonesië. Het gezin Sangiri is onderweg naar Nederland. Vanzelfsprekend is dat niet. Voor de Sangiri's wordt een uitzondering gemaakt. Omdat het leven van vader Sangiri in gevaar is. Lasmi heeft er een document van. Kijk, dit is het eigenlijk. Jakarta, 2 augustus 1950. Verklaring veiligstelling. Er is eenmaal, kort voor de soevereiniteitsoverdracht, om dringende veiligheidsredenen binnen Indonesië te zijn overgeplaatst, dat klopt. We gingen op een gegeven moment naar Borneo. Mm-hmm. Op de nieuwe standplaats herkend en bedreigd door een groep Republikeinse politierechercheurs die speciaal daarvoor zijn opgeleid. De rechercheurs beschikken over een zwarte lijst, waarop ook de naam van vader Sangiri staat. De dodenlijst, de zwarte lijst. Samen met andere Indonesische collega's staat Sangiri op die lijst vanwege hun inlichtingenwerk voor het KNIL. Er is sprake van daadwerkelijke bedreiging met vrijheids-CQ levensberoving, staat in het document. Eigenlijk doodsbedreigingen, vandaar dat ze weg moesten gaan. We konden niet in Indonesië blijven. Maar omdat mijn vader dat hele nare werk heeft gedaan, en daardoor zijn we in Nederland terechtgekomen, zonder paspoorten, we moesten vluchten. Gij hebt al dan niet noodgedwongen voor de keus gestaan. Een Indonesisch staatsburgerschap van Sukarno of Nederlander blijven. En gij koos het laatste. Fragment uit het scheepsjournaal. Wel nu, doe uw best het land en de mensen te begrijpen. En niet te vergeten dat ge u zult moeten schikken naar de 10 miljoen Nederlanders die bij uw aankomst reeds in Holland wonen. Bedenk dat gij niet alleen rechten heeft, maar ook plichten tegenover de gemeenschap die u straks zal opnemen. Richt uw blik vooruit en blijf niet steeds peinzen in het verleden. In het mapje dat op de Renchi is gekocht, vindt Lasmi nog een document. En hier staat ook nog iets van vanwege zijn trouwe dienst. De minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen verleent bij deze de zilveren medaille voor trouwe dienst aan de eervol ontslagen Javaans korporaal der infanterie van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indonesisch leger, Sangiri. Als beloning vanwege de koningin voor de wijze waarop hij 12 jaar dienst met leger heeft volbracht, tot aanmoediging om het ingeslagen voetspoor te blijven volgen. Stravenhagen, 9 september 1952. Dat is dus eigenlijk naar aanleiding van een diensttijd in Indonesië. Dat wist ik niet. Een eervol ontslag en dan die zin tot aanmoediging om het ingeslagen voetspoor te blijven volgen. Voor vader Sangiri is het een klap in het gezicht. Geen soldij, geen salaris. Dus dat was echt verschrikkelijk. Indische Nederlanders die bij het KNIL hebben gevochten kunnen direct weer aan de slag bij het Nederlandse leger. Vader Sangiri niet. Maar je kan natuurlijk niet als Indonesiër tot de Koninklijke Landmacht toetreden, omdat je geen Nederlander bent. En hier hebben ze even gedacht dat ze misschien mijn vader naar Suriname zouden sturen. Lasmi pakt de verklaring veiligstelling er nog eens bij. Onderwerp veiligstelling. Ja. Mogelijk kan in Nederland worden bewerkstelligd dat hij zich ter zijner tijd kan vestigen in Suriname, CQ Curaçao. Ja, precies. Weg ermee. Dan hebben we heel lang werken gedaan en dan eigenlijk nul op de kist hebben. Na verloop van tijd krijgt vader Sangiri een baan in de kantine van de luchtmacht in Soesterberg. Menno gaat in zijn tienerjaren een dagje mee met zijn opa. Wat ik me nog kan herinneren was dat dat een hele militaire sfeer was. Maar ja, hij werkte in de bediening en ze noemden hem Sankiet. Dus ik hoor ze nog roepen en die mannen allemaal, hey, Sankiet. Nou ja, hij had daar toch wel zeg maar, een soort lagere functie. Dus hij moest echt bedienen en hij moest opdraven. En hij werd wel een beetje op die manier bejegend. Hij was beroepsmilitair, zeg maar, en gevochten. En dan krijg je dan zo'n achteraf baantje. En dan word je op deze manier word je dan neergezet. Heb ik echt zoiets van, ja, dat zal toch wel een hard gelach geweest zijn voor hem. Maar dat hij, nou ja, hij zoveel heeft gedaan en zoveel heeft achtergelaten. En dat hij dan op zijn werk, hij kon er goed mee omgaan. Want ik weet niet of hij ooit geklaagd heeft over discriminatie daar. Nee, die discriminatie... Pap was altijd zo blij dat hij in Holland was. Niet omdat hij zo graag in Holland wilde zijn. Hij kon voor zijn gezin kon hij zorgen dat er elke dag eten was. Ook onderwijs vinden de ouders van Lasmi enorm belangrijk. Vooral omdat het onderwijs in het koloniale Nederlands-Indië nauwelijks toegankelijk was voor Indonesiërs. Mijn vader heeft zich, toen hij in dienst was, ging hij zichzelf schrijven leren in de tussentijd. Ja. Dus uiteindelijk kon hij lezen en schrijven. En toen we in Nederland waren, heeft hij eigenlijk zich voorgenomen van... Oké, dat is helemaal niet leuk dat we hier zijn. Mijn moeder had heimwee. Maar je hebt hier mogelijkheden om te kunnen studeren. En dat heeft hij ons eigenlijk allemaal de kans gegeven. Lasmi is een goede leerling op de lagere school. En door een oplettende schoolmeester ging ik naar het lyceum. Terwijl mijn moeder dacht, die gaat lekker naar de Milo. Milo, zei ze altijd, die wordt onderwijzeres. Dat vindt ze al heel wat, hè. Maar die man die zag iets in mij en ik moest toelatingsexamen doen. Voor het lyceum, samen met een zoon van een professor. En ik slaagde. Er moeten schoolboeken komen, maar er is weinig geld in huizen Sangiri. Lasmi gaat naar de boekhandel. Haar moeder gaat mee. Die ging de verkoopster uitleggen van mijn dochter moet in september boeken hebben. We hebben nu geen geld, mogen we er in pajementen betalen. In? Dat is een gevleugeld woord in Indonesië op afbetaling. Ik ging aan het eind van het gesprek met een hele grote tas, boeken, bosatlas, pen, vulpen naar huis. En mijn ouders gingen iedere week met de bus, de ene keer was het mijn moeder en de andere keer mijn vader, om dat af te betalen. De familie Sangiri woont na aankomst in Nederland in verschillende contractpensions. Samen met Indische Nederlanders die ook zijn vertrokken uit Indonesië. In de contractpensions leven de gerepatrieerden toch altijd nog min of meer beschut, met alleen maar lotgenoten om zich heen. Het is daar gemakkelijker voor hen dan in een eigen huis om zich op een eilandje te wanen dat met de omgeving niets van doen hoeft te hebben. Eerst in Zandvoort, daarna 2 jaar in Laren, 3 maanden Baren en toen in Leersum 2 jaar. Het spreekt vanzelf dat niemand gebaat zou zijn met een geïsoleerd in ons land staande groep. Een van de beste remedies daartegen is een eigen huis. En dat geldt vooral voor de huisvrouw. En toen kregen we na 5 jaar eindelijk een huis. Heel veel Indische Nederlanders kregen al na 1 jaar een huis. Maar bij ons duurt het langer, omdat maatschappelijk werkse dacht, kunnen ze wel zo'n huishouden runnen. Dat bepaalde de maatschappelijk werkste. Speciale cursussen behandelen onder meer de Hollandse keuken en het huishoudboekje. Om de huisvrouwen zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de hier te landen heersende gebruiken en gewoonten. Wanneer de gezinnen een eigen huisvesting krijgen, zijn ze daardoor beter in staat hun nieuwe huishouding te regelen. Geen familie in de buurt, baan kwijt, verhuizen van pension naar pension en een leven zonder paspoort. Dus van 1950 tot 1961 waren we statelozen. We konden ook nergens naartoe gaan in die tijd. Pas na 10 jaar krijgen vader Sangiri en zijn gezin de Nederlandse nationaliteit. Het heeft heel lang geduurd. Hij sprak niet genoeg Nederlands. En ieder jaar moest ik dan mee, omdat ik het meest Nederlands sprak, naar de politie. En dan ging hij een soort oefening doen. Wordt hij getest of hij genoeg Nederlands sprak of niet. En dat werd iedere keer afgekeurd. Eindelijk in 1961 werden we genaturaliseerd. Indische Nederlanders die ook voor het KNIL werkten hadden al de Nederlandse nationaliteit toen ze in Nederlands-Indië woonden. Lasmi kan zich nog steeds kwaad maken om die ongelijkheid. Ze zag het al op de Renshi. Aan boord, ik was 9 jaar. En aan boord waren heel veel Indische Nederlanders, werd allemaal Nederlands gesproken. En die groep Javanen, die droegen allemaal een sarong en kabaya. En wat zeiden die mensen? toen ze die groep... Wat doen die Inlandse mensen hier? Die horen hier niet thuis. Maar ze kunnen niet eens met een vork en een mes eten. Dat hoorde ik als 9-jarige. En dat vond ik niet leuk. En dat waren echt heel bekakte mensen. Hoogdravend. Dus ik denk dat het bij mij zoiets was van... ik zal ze laten zien wie er beter dan Nederlands kan spreken. Dus... Maar het zou wat ik ook heel vervelend vind, we vallen overal buiten. Mijn vader was geen Molukker. We vielen ook niet onder de Indische Nederlanders. Dus we vielen overal buiten. En dat is voor mijn ouders best heel vervelend geweest. Molukkers die voor het KNIL hebben gewerkt... en in grote getalen met hun gezinnen naar Nederland zijn gekomen... krijgen eind jaren 80 een uitkering van de Nederlandse regering. Jos probeert die uitkering ook voor zijn schoonvader aan te vragen. Ja... Er is niks van gekomen. Al die Ambonezen noemen ze dat in Indonesië... en die noemen ze dat Molukkers. Die kregen dat altijd, en mijn vader niet. Terwijl mijn vader eigenlijk nog veel gevaarlijker werk had gedaan... dan de meeste Molukkers. Dat is daarom dat ik het als taak vind om een verhaal te doen. Want er is op dit moment ook, hè, ook vanwege die onderzoekingen... Ja. Komen de Molukkers veel in beeld, de Indische Nederlanders... maar die groep van... Indonesische soldaten die toen zonder paspoort naar Nederland waren gekomen... omdat ze gevaarlijk werk hebben geleverd, dat wordt nergens in verteld. Ook Menno, de zoon van Lasmi, vindt dat zijn Indonesische familiegeschiedenis verteld moet worden. Ik vind dit wel een goede aanleiding om dat weer op te halen... en om dat zeg maar, in ons collectieve geheugen, in ieder geval van onze familie... en hij heeft het zo netjes opgeschreven en het is nu ook mooi vertaald... Ja. Nou, laten we in ieder geval de moeite doen om het goed te lezen... en wat mij betreft ook over te dragen aan de volgende generaties. Want ik hoor jou vragen van, heeft dit met de koloniale tijd te maken? Ja, natuurlijk, want anders waren we hier nooit terechtgekomen. En vader Sangidi zelf, hoe keek hij aan het eind van zijn leven terug... op zijn komst naar Nederland? Hij was ziek, hij wist dat hij zou overlijden. En toen zei hij wel eens, de Nederlandse mensen zijn heel aardig. Maar de regering niet. En toen wilde hij begraven worden met een rood-witte vlag. Dus met andere woorden, als Indonesië. En er was ook een rood-witte vlag op zijn kist. Hij stierf en werd begraven als Indonesiër. Terwijl hij altijd voor de Nederlanders had gewerkt. Maar die hebben zo slecht behandeld. Lasmi vindt het belangrijk om de eigen familiegeschiedenis te onderzoeken en door te geven. In de volgende aflevering horen we of wetenschapper Esther Captain zich ook in haar eigen familiegeschiedenis wil verdiepen. Terwijl ik al wel 30 jaar met die Indische geschiedenis bezig ben... voel ik zelf nog niet per se de behoefte om het spoor van mijn eigen familie op te zoeken. En we horen het verhaal van Rensi-baby Marja Schulte. Haar ouders nemen de koloniale verhoudingen mee naar Nederland. Hun huwelijk staat daardoor meteen onder druk. Je had wel iets van een zweem van het kolonialisme. Mijn vader is de Europeaan. De man die is opgegroeid zo. En mijn moeder was uit een heel ander nest. De moeder van Maya was van India's Indonesische afkomst. Dat was zoveel. Een ongelijkheid daarin. De Rensi Babies, een koloniale erfenis, is een productie van Stichting Autre Direction en Aldus Producties in samenwerking met NTR voor NPO Radio 1. Gemaakt door Joost Hulgenhof. Dat ben ik. Muziek is gemaakt door Mark Alberto, eindredactie Amy Colau en vanuit de NTR door Ottoline Rijks. Productie Tel Akkermans, sounddesign Arno Peters. Deze serie is mede gefinancierd door het NPO-fonds... en het Fonds Bijzondere Journalistieke Project. Every single reason, every single down, every hidden treasure, memories of sound, all the things we're missing out, all the days will pass us, everything must go, all of it still matters, all that we have learned, everything we still don't know. Nacht van Omroep Zwart. Het was donker voor augustus. Je vertelde me je naam en ik vertelde je de mijne. Je zei gelukkig zijn we samen. Je hart was net gebroken. Je deelde je geheimen. Ik dacht als ik je aanraak, kan ik je vast wel lijmen. nog wat je breekt, wat je gaf en nog precies hoe je dat deed. Je gaf me je gewicht, nam het aan met ogen dicht. En nu ben ik slechts een stem zonder gezicht. Als ik aan je kan winnen, zou ik van je kunnen houden. En de hoop gaat vaak het laatste, maar ik herinner me jouw eerst gaan. Ik vond dat toen niet eerlijk, maar ik heb het je vergeven. Ik weet vandaag nog hoe je heet, ook vandaag nog wat je breekt. Wat je gaf en nog precies hoe je dat deed. Je gaf me je gewicht, nam het daar met de ogen dicht. Slechts een stem zonder gezicht. Om te varen, kom je me dan halen? Ik weet dat het om mij draait, dat ik dit niet moet willen. Maar ik wil dat je aan mij denkt, in augustus in een stilte. Zonder gezicht van Vrouwtje en S10 hier op NPO Radio 1. De nacht van Omroep Zwart. De kennis van genderdiversiteit in de reguliere zorg is onvoldoende. Zo concludeert het onderzoek Mijn Gender Wiens Zorg dat minister Ernst Kuipers van VWS deze week naar de Tweede Kamer stuurde. En ook blijkt uit dit rapport dat er meer vraag is naar transgenderzorg dan ooit tevoren. We gaan hierover praten met Corine van Dun, oud-voorzitter van Transgender Netwerk en tegenwoordig voorzitter van Transvisie. Corine, hele goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in het rapport wordt gesproken over gebrek aan kennis. Wat houdt dat in? Nou, dat als je denkt dat je misschien transgender bent en je wil bijvoorbeeld naar je huisarts, dat je dan meestal bij iemand terechtkomt die heel snel zegt van ja, daar weet ik niet zoveel van. Of je direct doorstuurt naar een ziekenhuis, naar bijvoorbeeld Nijmegen, het Radboud Ziekenhuis, of naar Amsterdam. Het VU ziekenhuis, het Amsterdam Universitair Medisch Centrum heet dat tegenwoordig. En dus dat je niet gewoon bij je huisarts al direct geholpen kunt worden. En andere mensen in je omgeving zullen ook heel snel gaan zeggen, oh, ben jij transgender? Dan moet je naar het ziekenhuis en zo. En dan kom je dus gelijk helemaal bij een medische specialist terecht en niet bij mensen waar je mee in gesprek kunt gaan en waar je mee kunt gaan onderzoeken van hey, wat is er met mij aan de hand? Die kennis is er dus gewoon niet. Dat betekent dus ook dat er heel veel mensen naar die medische molen worden gestuurd, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Klopt. Zeker als je bij jezelf, stel je bent jong, je zit nog op school en je denkt van misschien ben ik ook wel zo. En ik voel af en toe ook wel eens iets. En dat is een moment om bij jezelf in onderzoek te gaan natuurlijk. Om te kijken van wat is er nou eigenlijk met me aan de hand. En dat betekent niet dat je direct bij een medicus die verstand heeft van hormonen en operaties en zo terecht moet komen. Maar dat je eerst bij iemand moet zijn. Dat zou bijvoorbeeld je huisarts kunnen zijn. Maar het kan ook een priester zijn of een imam of, ja, of een goede vriend bij iedereen. Of gewoon een psycholoog die je kan helpen van zullen we samen gaan onderzoeken wat is er met je aan de hand? Misschien is er helemaal niks aan de hand of misschien heb je inderdaad wel van dit soort gevoelens, maar kun je daar ook prima mee omgaan zonder dat je daarvoor eventueel hormonen of operaties moet gaan ondergaan. Maar hoe komt het dat die huisartsen die kennis niet hebben? Kijk, bij mij is het allemaal van iets meer dan 30 jaar geleden. Die wist toen nog echt niks, hoor. Toen was het echt zo van, oh, hier heb ik nog nooit van gehoord. Ja. Kijk, zo is het natuurlijk nu niet. Huisartsen weten wel degelijk wat er aan de hand is, maar ze zijn er niet op uitgerust om je dan te helpen. Want als jij naar een huisarts gaat, of ik, dan heeft zo iemand maar 10 minuten de tijd. Ja, weet je, in 10 minuten tijd, dan kom je er niet achter of ik echt transgender ben, ja of nee. Die tijd is er ook helemaal niet bij een huisarts. Want dus hoe werkte dat 35 jaar geleden bij je eigen transitie? dat is wel heel lang geleden. Toen heb ik erover gesproken. Toen heb ik erover gesproken met zussen van mij. En één zus wist van me, die zei van, ik heb iets gehoord dat er Humanitas bestaat. Dat bestaat nog steeds, Humanitas. En daar was een groep waarin travestieten en transgenders elkaar konden ontmoeten. En daar ben ik toen naartoe gegaan. En daar heb ik toen later gehoord dat je ook naar een ziekenhuis kunt en zo. Maar het was dus eigenlijk een ontmoetingsplek, een heel laagdrempelige ontmoetingsplek, waar ik andere mensen heb ontmoet die met hetzelfde soort gevoel zaten als ik. Maar die er ook weer niet veel verstand van hadden, hoor. Dat ook weer niet. Maar in ieder geval, het waren mensen die ik tegenkwam van, ik denk, hey, zij hebben hetzelfde als ik. En zo ben ik uiteindelijk een beetje ingekomen. Zo van, oké, dus jij... Oh, en er is een ziekenhuis waar je naartoe kunt. Oh, en dus toen ben ik direct naar een ziekenhuis gegaan. En daar zat niks tussen. Daar zat de herkenning bij anderen had ik. Maar een eigen onderzoek bij mezelf uitvoeren met iemand... Nee, dat is er niet van gekomen. Ik ben direct bij een psycholoog van het ziekenhuis terechtgekomen in Amsterdam... En toen was het van, dus je bent waarschijnlijk zo. De gesprekken gehad met een psycholoog en je zult wel zo zijn. Nou, dan kun je hormonen krijgen. Dus dat ging heel rap. Dat was maar in een paar weken tijd gebeurd bij mij. Er zat niks tussen. Nee. Geen rustig onderzoek bij mezelf. Dat zat er gewoon niet in. Was dat dan niet achteraf gezien te snel, denk je? Ja, misschien wel. Kijk, ik ben er wel een gelukkig mens door geworden, hoor. Steeds als ik dat veetje van vrouw ergens mag aanvinken, dan vind ik dat nog steeds heel prettig. En mijn lijf voelt ook heel goed. Maar als ik het nu in deze tijd nog zo jong was... ik was toen ook niet zo jong, hoor. Ik was toen al in de 30. Als ik het nu zou hebben, dan zou ik misschien andere stappen hebben genomen. Dan zou ik misschien meer tijd hebben gezocht om bij mezelf te onderzoeken, wat is er eigenlijk met me aan de hand? En wat kan ik eraan doen? En misschien hoef ik dan niet per se hormonen. En kijk, in die tijd moest je ook alles volledig laten doen. Hè? Je moest volledig geopereerd zijn met hormonen en alles. En pas dan mocht je je geslacht veranderen. Dat is gelukkig nu een stuk beter. Je kunt nu al veel makkelijker je geslacht veranderen. En soms is dat dan ook voldoende. En dat is wel wezenlijk anders met vroeger. Ja, maar als we vooral kijken naar de afgelopen jaren... er is een groei van maar liefst 206% geweest... van de mensen die op de wachtlijst staan. Ja. Is er duidelijk hoeveel procent van dat volledige aantal... nou eigenlijk echt transgender is, die echt die operaties ondergaan? Ja, het gekke is dat we dat weer niet weten. En dat weten we niet, omdat niet iedereen uiteindelijk... degene die we kennen, dat zijn de mensen die geopereerd worden. Ja. Nou, dat zijn er een paar duizend per jaar op het moment. Dat is heel veel. Maar of dat nou eigenlijk meer is dan vroeger... Kijk, vroeger moest je zulke drastische stappen al heel snel zetten... dat veel mensen daarvan afgeschrokken zullen zijn. Die dan geen operaties of hormonen zijn gaan gebruiken. Want je moest vrij snel al heel veel gaan doen. Dat kan ook tegen je werken natuurlijk. En nu is dat veel meer geworden, omdat er is natuurlijk veel meer bekend. Ik moest op zoek. En tegenwoordig, nou ja, iedereen kent internet. En dat bestond toen allemaal nog niet. Maar nu, als je denkt van, god, er is iets met me aan de hand. En je gaat googlen. Ja, dan ben je er al vrij snel uit van wat het misschien is. En welke weg je daarvoor kunt bewandelen. Dus dat het nu veel meer mensen uit de kast komen die wellicht transgender zijn. Dat is logisch, omdat je nu weet, of veel snel kunt weten wat het eigenlijk is. Ja. Ga internet op en je vindt het. En in mijn tijd was dat gewoon niet. Dus zo is er een enorme groei ontstaan. Het is veel makkelijker om te ontdekken van, hey, ik ben niet de enige. Er is nog iemand zoals ik. En er zijn er een heleboel. En dat je dan ook makkelijker contact kunt zoeken. Nou, het klinkt ook wel alsof alsof de transgenderzorg anders ingericht zou moeten worden. Hoe zou dat volgens jou eruit moeten zien? Moet er meer onderwijs in plaatsvinden? Waar zit het probleem? Je moet natuurlijk meer tijd nemen voor jezelf. En met anderen om te onderzoeken wat er nou eigenlijk met je aan de hand is. En ook wat je in de toekomst eigenlijk zou willen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat je niet in één keer bij topmedici terechtkomt die alleen maar denken in hormonen en operaties. Maar dat je eerst met anderen in gesprek gaat en dat je dan rustig de tijd neemt om te onderzoeken wat er met jezelf aan de hand is. Dat is gewoon heel erg belangrijk. En daar ontbreekt het aan. Die tussenfase. Hè. Je kunt naar een ziekenhuis en dan moet je daar 3 jaar voor wachten op een moment, voordat je echt een serieus gesprek krijgt. En dat is heel maf. En dan ben je ook behoorlijk opgefokt natuurlijk. Als je er eindelijk bent, na 2 à 3 jaar, van nou, dan wil je onderhand wel eens iets behandeld worden. Nou, dat kan, meneer, mevrouw. U kunt, we hebben hormonen. Dat gaat vrij snel. Ook al krijg je bij het ziekenhuis dan nog een psychologisch onderzoek, maar dat is vrij kort. Je hebt eigenlijk niet de rust, hè, want je zit maar 2 of 3 jaar te wachten, want zo lang zijn de wachtlijsten op het moment. En dan word je behoorlijk opgefokt en dan ben je blij als je eindelijk aan de beurt bent. En dan, nou, snel mogelijk maar iets doen. Maar de tussentijd, die is helemaal verloren gegaan, omdat je eigenlijk in die tijd alles goed moet onderzoeken bij jezelf. Wat wil je? Wil je echt zoveel verandering? Ja. Misschien wil je alleen maar een tijdje hormonen om eens te proberen. Misschien wil je een kleine operatie bij non-binaire personen. Zeker als je bij meisjes geboren mensen kijkt. Dat die alleen hun borsten weg laten halen. En dat dan voldoende is of zo. Dat zijn stappen waar je over na moet denken. En dat heb je niet als je in één keer bij topmedici terechtkomen die alleen maar denken in hormonen en grote geslachtsveranderende operaties. Maar waarom gebruiken we daar dan die 3 jaar niet voor? Want ja, die tijd is er dan wel toch om met die mensen in gesprek te gaan? Ja, die tijd is er wel. Maar mensen weten dan de weg niet te vinden. Als je dan de moed hebt gehad om te gaan bellen naar een ziekenhuis en je krijgt te horen, nou, je moet zoveel jaar wachten. Dan haken mensen ook voor een deel af. Of zitten dan alleen maar te wachten. En kennen niet goed de weg naar bijvoorbeeld de huisarts die je zou kunnen helpen. Die je misschien iemand aan kan bevelen van, dit is een psycholoog waar je naartoe kunt. Waar je goede gesprekken mee kunt hebben. Waar je rustig bij jezelf kunt onderzoeken. Dat is gewoon te weinig bekend bij de zorg die bij jou om de hoek is. Dat is een beetje het probleem. Er zijn psychologen die je kunnen helpen. Er zijn mensen die je kunnen helpen om onderzoek te doen bij jezelf. Maar dat is heel weinig bekend in de reguliere wereld van de huisartsen bijvoorbeeld. Ja, en tot slot, deze week is dus dat rapport verschenen, hè? Mijn gender, ja. Wiens zorg. Wat betekent dit nou in de praktijk? Wat kunnen we met dit rapport? Dit rapport laat eigenlijk zien wat wij als patiëntenorganisatie, Transvisie, maar ook TNN, allerlei andere clubs die zich bezighouden met transgender personen. Dat laat nou eigenlijk zien wat wij eigenlijk allemaal al lang wisten. Dat er behoefte is aan zorg en ook aan goede zorg. En dat je dus eerst bij jezelf gaat onderzoeken, wat is er met me aan de hand? En dat je niet, als je, zoals dat bij mij ook ging, dat je in één keer van, ik denk dat ik zo ben, weet je, ik moet naar het ziekenhuis. En je krijgt gelijk met artsen te maken die alleen maar denken in hormonen en operaties. Maar dat er een fase voor zit waar je rustig bij jezelf kunt gaan nadenken met hulp van anderen. Dat is een belangrijke periode. Daaraan is behoefte. En dat toont het rapport nu ook aan. En er zijn een heleboel mensen die er echt geweldig veel verstand van hebben, die je ook graag willen helpen. En die zijn er, maar er zijn er ook voor een deel te weinig. Zeker ja. Dat laagdrempelige. Dat is er te weinig. En dat wisten we eigenlijk allemaal al. Maar het is heel fijn dat dat nu in een rapport staat. Ja. En dat de beleidsmakers, de ministers, de ministeries zich daar, daar rekening mee kunnen houden. Ja, we gaan het nieuws nauwkeurig in de gaten houden. Dankjewel, Corine van Dun, voorzitter van Transvisie. Okay. En dat was ook de nacht van Omroep Zwart weer voor deze week. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En zometeen hoor je Raunak met Vroeg. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot volgende week. Radio 1.